6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 14 december. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een afzettingsprocedure tegen president Biden. En Hongarije krijgt toch miljarden aan EU-geld. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Hongarije kan alsnog miljarden aan EU-geld krijgen omdat het land heeft geluisterd naar een aantal eisen die Brussel had gesteld. De fondsen werden vorig jaar door de Europese Unie bevroren omdat Hongarije te weinig deed aan het bestrijden van corruptie en het beschermen van de rechtsstaat. Hongarije kan nu weer aanspraak maken op zo'n 10 miljard euro, bestemd om de infrastructuur te verbeteren. Het land heeft recht op meer EU-geld, zo'n 30 miljard in totaal, maar de rest blijft voorlopig bevroren. De temperatuur op de Noordpool is in deze zomer nog nooit zo hoog geweest als dit jaar. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport uit Amerika over de staat van het gebied. De gemiddelde temperatuur was deze zomer 6,4 graden. Er wordt in het rapport gesproken over een warmere, nattere en groenere Noordpool. De toegenomen warmte leidt er onder meer toe dat begroeiing en de bodem in het gebied droger worden. Er is gisteravond in de Tweede Kamer toch niet gestemd over een VVD-motie om te wachten met de spreidingswet. De wet die bedoeld is om asielzoekers beter over het land te verdelen. Na veel aanpassingen ligt die nu bij de Senaat. De VVD stelde gisteren voor een pas op de plaats te maken met de wet. PVV, NSC en BBB steunen dat, maar in de rest van de Kamer was er veel verontwaardiging omdat dit tegen het beleid van het demissionair kabinet ingaat. Er is nu afgesproken om het onderwerp te laten liggen totdat het demissionair kabinet meer informatie deelt. Bijna 1,3 miljoen Palestijnen in de Gazastrook schuilen op locaties van de Verenigde Naties, staat in een rapport van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen. In het midden en zuiden van de Gazastrook verblijven gemiddeld bijna 12.000 mensen op één schuilplek. Per locatie 4 keer meer dan volgens de organisatie verantwoord is. Vooral in Rafah is de situatie nijpend. Daar schuilen zoveel mensen bij elkaar dat elk toilet moet worden gedeeld door 485 mensen. Feyenoord heeft de Champions League verlaten met een 2-1 nederlaag bij Celtic in de laatste groepswedstrijd. In blessuretijd kreeg de ploeg van Arne Slot het beslissende doelpunt tegen. De Rotterdammers waren al zeker van een derde plaats in groep E en overwintering in de Europa League. Het weer, het blijft grijs vanochtend, er valt soms een beetje regen. In de middag breekt langs de kust de zon af en toe door. En bij weinig wind wordt het vandaag 4 tot 6 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft formeel ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Joe Biden. Hij zou in zijn tijd als vicepresident op een ongeoorloofde manier hebben geprofiteerd van de zakentransacties van zijn zoon Hunter. Correspondent Rudy Bauma in Washington. Rudy, dit komt uit de koker van de Republikeinse meerderheid in het huis. Waarom starten ze het onderzoek? Ja, dat nemen ze zich al een paar maanden voor, zo'n impeachmentonderzoek. En nu er een nieuwe voorzitter van het huis is, hebben ze daar nu ook over gestemd. Dat moest formeel nog. Ze zijn erop gewezen door het Witte Huis. En alle Republikeinen stemden voor, ook eerdere twijfelaars. En ze hebben, je zegt het al, een meerderheid in het huis, dus het is aangenomen. Let wel, het gaat om een impeachmentonderzoek. Die leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot een impeachment, een afzettingsprocedure. Daarvoor moet eerst overtuigend bewijs op tafel komen van corruptie, van bemoeienis van Joe Biden met de zaken van zijn zoon Hunter. Ja, en ondanks heel veel ronkende berichtgeving over Hunter is er voor corruptie van zijn vader, de president, nog geen bewijs. Nou begint het kerstreces bijna. Dit lijkt een beetje op de valreep. Ja, en dat is best opmerkelijk, want er moet eigenlijk ook nog besloten worden over een andere hele prangende kwestie, namelijk militaire steun voor Oekraïne. Je weet, president Zelensky was gisteren nog op bezoek in het congres, maar daar lijken Republikeinen en Democraten om een verklaring te geven in het congres achter gesloten deuren, maar dat weigerde hij om daar te komen. Waarom? Ja, omdat hij alleen in het openbaar wil worden gehoord. Hij kwam vanochtend overigens wel naar Capitol Hill. Hij stond daar de pers te woord en erkende dat hij fouten heeft gemaakt en financieel zeer onverantwoordelijk heeft gehandeld in de periode dat hij verslaafd was aan krekken. Maar dat zijn vader absoluut niet betrokken was bij zijn zaken overzees. Hij haalde heel hard uit naar de Republikeinen die volgens hem manipuleren, cherrypikken en liegen. Maar hij zei, ik ben hier, ik wil best verhoord worden, maar dan wel in het openbaar. En als dat achter gesloten deuren gebeurt, ja, dan worden zijn woorden maar uit verband getrokken, zo vreest hij. Republicans do not want an open process where Americans can see their tactics. What are they afraid of? I'm here. I'm ready. Hij zegt dus, ik ben hier, ik wil best verhoord worden, maar dan wel in het openbaar. Heeft hij daar een punt dat hij dat wil? Nou ja, ik moet zeggen, ik denk het wel. Kijk, het was aan de ene kant wel een stukje politiek theater wat we zagen, maar ik snap zijn pleidooi wel. Ik heb namelijk eerder gezien bij het verhoor van zijn voormalige zakenpartner, die heet Devon Archer, dat het ook gebeurde. Die werd als een soort kroongetuige neergezet door Fox News, het grote rechtse tv-station hier, omdat hij heeft gezegd dat Hunter vaak op speakerphone met zijn vader belde in het bijzijn van zakenrelaties. Maar toen ik later het transcript van zijn verhoor las, dat kwam later pas naar buiten, ja, zag ik eigenlijk dat hij herhaaldelijk stelde dat Hunter zijn vader nooit in zaken heeft betrokken en ook op bepaalde details in die zaak waren zijn woorden juist ontlastend voor Hunter Biden. Dus ik kan me die ongerustheid wel voorstellen, ja. Dus Hunter Biden zei van, ik wil best komen, maar dan moet het wel in het openbaar gebeuren. Daar hebben de Republikeinen dan weer op gereageerd. Die zeggen, je bent weggelopen bij een ondervraging. Dat mag niet. Kan dat nog gevolgen hebben? Ja, zeker. Ze gaan een procedure van minachting van het congres instellen. Dat kan in verschillende vormen. In de meest verregaande variant kun je iemand vast laten zetten totdat hij meewerkt. Maar goed, dat gebeurt eigenlijk nooit. En in andere varianten moet na stemming in het congres de rechter zich erover buigen. En ja, dan kan Hunter alsnog een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen. Pikant detail, Joe Biden, zijn vader, heeft in 2021 nog tegen een interviewer gezegd dat hij vervolging van weigeraars van dit soort verhoren, van dit soort onderzoeken, steunt. En het is ook eerder gebeurd, hè. Vorig jaar is Steve Bannon, hè, dat was die adviseur van Donald Trump, die is veroordeeld omdat hij niet wilde meewerken aan de onderzoekscommissie naar de Capitoolbestorming. En hij is ook veroordeeld tot enkele maanden cel, maar die heeft hij nog niet hoeven uitzitten in verband met hoger beroep. Maar goed, een andere weigeraar, parlementariër Jim Jones, die kwam er wel weer mee weg. Die kreeg alleen de ethiekcommissie aan zijn broek. Dus ja, het kan verschillen. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma. NPO Radio 1. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor het waterpeil van het Panamakanaal. Het water van de cruciale handelsroute staat namelijk historisch laag. Kapitein Gerard Filippo die vaart al jarenlang met containerschepen door dat kanaal. En ook hij heeft het nog nooit meegemaakt. We zien nou delen van eilandjes en zo die je normaal nog nooit gezien hebt. Het is echt exceptioneel. De loodsen zelf ook zeggen dat de Panama loodsen die we aan boord krijgen om ons er doorheen te brengen. Die zeggen ook, dit hebben ze nog nooit meegemaakt zo erg. En vanwege dat lage waterpeil mogen er minder schepen tegelijk door het Panamakanaal. Dat heeft ook gevolgen voor het schip van kapitein Filippo. Ik vaar hier op een containerschip met een vaste dienst. We hebben ongeveer 2 dagen vertraging. Het is afwachten en hopen dat het gaat regenen binnenkort. Iedereen zit op zijn kerstcadeautjes te wachten. En er kan altijd wat vertraging bij optreden, denk ik zo. Vandaag begint in Brussel een belangrijke Europese top over miljardensteun aan Oekraïne en toetreding van het land tot de EU. Tot de grote woede van andere EU-landen dreigt de Hongaarse premier Orbán dat met een veto weg te stemmen. CDA-europarlementariër Jeroen Lennaars vertelt hoe in radioprogramma Langs de Lijn omstreken waarom steun aan Oekraïne belangrijk blijft. Je ziet al dat Oekraïne gewoon heel veel moeite heeft op dit moment om de machine draaiende te houden. En zeker met wat u al terecht noemt, met het uitblijven van de steun vanuit Amerika op dit moment, moet Europa die rol op zich pakken. En moet Europa die ondersteuning aan Oekraïne blijven geven, omdat het ook gewoon in ons eigen lange termijn belang is. En dan kunnen we niet ons laten chanteren door iemand als Viktor Orbán. De Europese Commissie heeft 10 miljard euro aan eerder geblokkeerde EU-subsidies voor Hongarije gisteren toch toegekend. En daarmee lijkt het erop alsof de EU Hongarije zo overhaalt om de toetreding van Oekraïne toch te steunen. Al zegt de Commissie dat het er los van staat. Europarlementariër Lennaars was er in ieder geval niet over te spreken. Het is oprecht absurd en ik ben gelukkig ook niet de enige die daar boos over is. Ik heb nog niemand gesproken die er niet boos over is. Ze hebben een aantal hervormingen op papier nu voorgesteld, die in de praktijk echt nul verschil uitmaken. En de Europese Commissie zegt vandaag gewoon, nou jongens, wat hebben jullie dat goed gedaan? Hier is alvast 10 miljard. En het is een verschrikkelijke blunder

Feel the Love, 10cc. Een splitsing van het demissionaire kabinet dreigt. Dat staat voor op NRC vanochtend. Op alle voorpagina's is er aandacht voor het formatiedebat van gisteren. Volgens NRC staan de verhoudingen op scherp en dreigt Rutte 4 uiteen te vallen. Het komt doordat VVD-leider Jesse Gus een tijdbom onder de spreidingswet heeft gelegd, constateert ook het AD. Volgens die krant kwam de VVD totaal onverwachts met een motie om de spreidingswet tijdelijk op de plank te leggen. Een breekijzer in de formatie volgens Trouw. De Telegraaf noemt het rumoer na een rechtsconclaaf, waarin PVV, VVD, NSC en BBB elkaar goed weten te vinden. Een ander onderwerp dat overal in de kranten terugkomt, het volgens velen historische akkoord op de klimaattop. Trouw spreekt van het begin van het einde van fossiele brandstoffen. Volgens het AD was er aan het einde van de klimaattop dus toch nog eensgezindheid. In een analyse van het NRC staat dat het wegbewegen van fossiele brandstoffen in energiesystemen, zoals die krant dat uit het akkoord vertaalt, zonder twijfel de meest pikante inspanning is. Wegbewegen, dat klinkt misschien iets milder dan verminderen, maar dat er een verwijzing staat naar het afbouwen van olie en gas staat, dat noemt de krant zonder meer een keerpunt. Het aantal overvallen in Nederland is tot december dit jaar 30% lager dan in 2022, meldt de Telegraaf. Uit cijfers van de Nationale Politie blijkt dat er in 10 jaar niet zo'n forse teruggang was te zien als nu. Dit jaar zijn er tot december 467 overvallen geregistreerd. De enorme daling is een verrassing voor de politie. Het plegen van overvallen is minder aantrekkelijk geworden doordat er steeds minder wordt betaald met contant geld, zegt de landelijke coördinator overvallen. De politie ziet wel een verschuiving naar andere criminaliteit, zoals drugshandel en online vermogensdelicten. En een dierenarts pleit in het AD voor een verplichte huisdierenverzekering. Honderdduizenden Nederlanders lopen het risico om hun huisdier te verliezen, omdat de eigenaar de rekening niet kan betalen. Of zoals het AD een beetje cru kopt, geen geld, dus maar een spuitje. Volgens dierenarts Servé Smeets kan veel leed worden voorkomen met een dierenverzekering. Nu heeft 5% van de baasjes in Nederland zo'n verzekering. Die kost gemiddeld 15 tot 50 euro per maand. Ja, ik heb net een kat, jij hebt net een nieuwe hond. Ja. Allebei nog geen verzekering genomen. Ik heb hem nog niet, maar we zitten wel over te denken, ja. Die 15 tot 50 euro, ja, dat is voor veel mensen toch wel een drempel, want als je dat per maand moet ophoesten. Dierenarts Smeets zegt dat een verplichting daar juist ook iets aan kan doen. Hoe meer mensen de verzekering hebben, hoe lager de premie kan zijn. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Engelse onderzoekers denken te weten waarom veel zwangere vrouwen last hebben van zwangerschapsmisselijkheid. Een nieuwe studie wijst naar een hormoon dat door de foetus wordt aangemaakt. Rebecca Painter is hoogleraar verloskunde aan Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een doorbraak in het onderzoek naar zwangerschapsmisselijkheid? Ja, dat kan je wel zeggen. Het is tot nu toe nooit duidelijk geweest wat precies achter die zwangerschapsmisselijkheid zat. En nu is het eigenlijk voor het eerst in een heleboel elegante experimenten van deze onderzoekers wordt het eigenlijk heel duidelijk gemaakt. Want wat hebben ze gevonden? Hoe kan dat hormoon die misselijkheid veroorzaken? Dat hormoon wordt door de hele vroege zich ontwikkelende moederkoek gemaakt. En dat grijpt aan op het deel van je hersenen dat verantwoordelijk is voor het misselijk zijn of braken. En ook onder sommige andere omstandigheden wordt het hormoon aangemaakt. Dus ook onder andere bij ziektes waarbij je ook misselijke braken ziet. Maar het is heel uniek dat in de zwangerschap dat hormoon ontzettend snel omhoog kan gaan, omdat het dus door dat stukje moederkoek wat zich gaan ontwikkelen is, omdat het daar vandaan komt. En is het dan daarom ook dat het vaak in de eerste drie maanden, pakweg de eerste 12 weken, het sterkst is? Ja, dat is wel het idee, omdat dat onderdeel van de placenta, dus van de moederkoek, zich op dat moment ontzettend ontwikkelt. Ja. Hoeveel vrouwen hebben last van zwangerschapsmisselijkheid? Bijna iedereen. 80% van de vrouwen die zwanger is, heeft misselijkheid. En denk dat ongeveer de helft wel eens braakt. Waarbij deze onderzoekers vooral waarom ze dit onderzoek hebben gedaan, is omdat een klein deel van de zwangeren, iets van 1-3%, die heeft extreme zwangerschapsmisselijkheid. En dat is een ziekte die tot afvallen leidt, dus tot ondervoeding, uitdroging, ziekenhuisopnames. En juist voor die vrouwen is is dit onderzoek ontzettend relevant, omdat er eigenlijk nooit bekend was hoe je die vrouwen nou het beste kon behandelen, omdat we niet wisten waardoor het kwam. Want door deze vondst kun je ze behandelen? Niet meteen. We hebben wel behandelingen voor deze vrouwen, gelukkig. Maar dat zijn eigenlijk allemaal symptoombehandelingen. Dus we proberen algemene therapieën waarvan we weten dat ze werken tegen misselijkheid en braken. Niet altijd werkt dat. Voor sommige vrouwen werkt het, ook al geef je al die middelen, toch niet genoeg. En vallen ze nog steeds af en zijn ze hartstikke ziek. En dit onderzoek geeft wel een nieuwe optie om te kunnen bekijken. En dat gaat ook zeker niet leiden tot morgen een nieuw middel. Maar het geeft wel mogelijkheden om meer gericht op deze ziekte te kunnen insteken met de behandeling in de toekomst. Want kun je de hormonen dan beïnvloeden? Dat is de hoop. Ik denk dat het vooral interessant is. Het is natuurlijk heel lastig om in de zwangerschap een heel nieuw middel te gaan testen. Zeker als dat zich richt op een hormoon dat direct uit de moederkoek komt. De baby is ontzettend afhankelijk van de moederkoek. Maar de onderzoekers laten ook zien dat de omstandigheden voordat je zwanger wordt kunnen bijdragen aan de manier waarop je gevoelig bent voor deze ziekte. Zo zijn er vrouwen die voor de zwangerschap uit eigenlijk al veel hogere niveaus van dit hormoon hebben, omdat ze een bloedziekte hebben. En die heet thalassemie. En daarvan viel op dat zij heel weinig last hebben van misselijkheid en braak in de zwangerschap. Dus het idee is dat als je voor de zwangerschap uit al dit soort hoge niveaus ziet, dat er een soort gewenning optreedt in het lichaam. Ja. En dat zou ook bijvoorbeeld een interessante manier kunnen zijn om te kijken naar deze ziekte. Ja, dat je als ware de hormonen vast gaat slikken om je lichaam voor te bereiden op de zwangerschap. Nou, dat zou kunnen. Dat is helemaal niet wat de onderzoekers hebben laten zien in dit stuk. Maar dat is wel een interessant idee om te bekijken hoe dat zou kunnen werken. Dank u wel, Rebecca Painter, hoogleraar verloskunde aan het Amsterdam UMC. Het Champions League-avontuur voor Feyenoord zit erop. Gisteravond speelden ze, zwaar al uitgeschakeld, de laatste groepswedstrijd tegen Celtic. Feyenoord wilde de Champions League-campagne goed afsluiten, maar slaagde daar niet in, zag commentator Andy Houtkamp. Feyenoord verliest met 2-1. Beetje onnodig in een hele leuke wedstrijd. De eerste helft, Feyenoord kansen met Jiménez en met Geertruida. Maar een domme overtreding van Cherukki op Scales zorgt voor een penalty voor Palma van Celtic. Celtic op 1-0. Dat blijft het heel lang. Tot diep in de 81ste minuut. Dan is het de gelijkmaker van Minte ingevallen bij Feyenoord op aangeven van Jiménez. Maar dan toch nog in de extra tijd, in de 91ste minuut, is het een voorzet vanaf de linkerkant van O'Reilly op het hoofd van invaller Lagerbielke. En de Zweed zorgt ervoor dat de euforie in Glasgow groot is. Want Celtic wint met 2-1 van Feyenoord. En Feyenoord-trainer Arne Slot, die baalde er flink van dat zijn team is uitgeschakeld. Als er één ploeg, denk ik, verdient dat om te winnen, dan waren wij dat. Dus, maar het voelt anders, omdat we gehoopt hadden dat we dit wat achter ons lag nou een keer om konden zetten naar een goed gevoel. En dan wel dat je op het eind misschien zelf de 2-1 maakt waar we voldoende kansen voor hadden. En dan heb je nog na de 2-1 heb je nog weer een grote kans die er ook niet in gaat. Twee kansen trouwens. Eentje met, of één. Nou, ik weet het niet eens meer precies. Ik kan ze niet meer tellen. Maar dus ja, dan is het wel een optellende teleurstelling. Zo zou je het wel kunnen noemen. Ja. Maar de ploeg gaat natuurlijk wel door naar de Europa League. Volgens Thomas Beelen had zijn club in deze wedstrijd voldoende kansen, maar wisten ze die niet te pakken. En het niet scherp zijn op de belangrijke momenten met corners en vrij trappen. Dat ons een beetje genekt heeft deze Champions League. Ja, en heeft dan het feit dat het de laatste is, hè, en heeft dan het feit dat het niet meer om de knikkers gaat, speelt dat een rol? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik denk dat we op 1-1 komen daarna een aantal momenten hebben om echt een grote kans te creëren dat we dat niet doen. Uiteindelijk uit een afgeslagen corner die weer opnieuw ingebracht wordt, dat we misschien de organisatie weg is en dat we daar niet helemaal scherp in zijn. En dan geef je eigenlijk zo'n goal weg. Ja. En dan is de Champions League campagne zit erop. Ja, met wat voor gevoel sta je dan als je terugkijkt op die maanden?

En het Nederlandse modebedrijf Omoda neemt stappen tegen een Chinese autofabrikant. Deze fabrikant Chery lanceert in april volgend jaar 3 automerken op de Nederlandse markt, waaronder Omoda. Daar is het Zeeuwse familiebedrijf niet blij mee en daarom is het een procedure begonnen. Het weer, het blijft voorlopig grijs. Het regent ook af en toe. Vanmiddag breekt langs de kust de zon af en toe door. En bij weinig wind wordt het vandaag 4 tot 6 graden. Dit is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. De eerste files van de dag zijn een feit. Het zijn dagelijkse. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 7 kilometer tussen Leidschendam en Hoogmade. 10 minuten vertraging, iets minder vertraging, maar wel een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 5 kilometer file. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 3 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. De zomer van 2023, deze zomer dus, was de warmste ooit in het Noordpoolgebied. Het blijkt uit Amerikaans klimaatonderzoek. De gemiddelde zomertemperatuur was 6,4 graden. Maarten Lonen is poolonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en was afgelopen zomer nog in dat gebied in Spitsbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. En merkt u dat het warmer was? Ja, ja, zeker. Dit is bijvoorbeeld het eerste jaar in die 30 jaar dat ik daar kom dat ik geen handschoenen aan heb gehad. Het zijn gewoon van die kleine dingetjes, maar je hebt altijd wel warme dagen en koudere dagen. Maar het was echt gewoon een warmere zomer op Spitsbergen. Want u was er een langere tijd, dus u kon dat goed in de gaten houden. Ja, ja, ik kom er al eigenlijk sinds 1988 en ik ben er dan 2 maanden in de zomer. En dan bestudeer ik de natuur daar. En daar zijn ook allerlei verschuivingen, zeg maar. Ik kijk bijvoorbeeld naar wanneer de ganzen hun nesten maken. En dat is gewoon nu 10 dagen eerder dan het was in 1990. Dus al die verschuivingen, we zien op alle kanten verschuivingen. En nu zijn er dus door de Amerikanen weer wat samenvattingen gepubliceerd. En die zijn eigenlijk allemaal schrikbarend, ook weer dat het zo doorgaat. In Duitsland was er een collega, een klimaatonderzoeker, en die zei van tot 2023 snapten we wat er gebeurde met het klimaat, omdat het opwarmde door de extra CO2 die in de lucht zat. En de modellen klopten met de trend in het klimaat. De 2023 is daar overheen gegaan. En dat hij schreef zelf op Twitter, schreef hij daaronder van dat is toch angstaanjagend, ik snap het niet meer. Nee, vindt u het ook angstaanjagend? Ja, zeker, zeker. Het is gewoon als je het meemaakt, het is gewoon record op record. En dat het is gewoon, we hadden dus in 2023 de warmste zomer sinds 1900. Het heeft er meer geregend. Er is nog minder zeeijs dan normaal. En dat zeeijs is, dat verdwijnen van het zeeijs is een heel belangrijke motor achter het sneller opwarmen van de Noordpool. Omdat als er ijs ligt, dan is er een dekseltje tussen het warme water en de koude lucht. En het zonlicht wordt voor het grootste deel weerkaatst. Maar als het ijs weg is, dan gaat de oceaan een hele hoop warmte in de lucht gooien. En precies bij Spitsbergen ligt precies in de zone waar het winterijs eigenlijk definitief teruggetrokken is. Ja. En dat zorgt dus voor een veel snellere opwarming nog dan in de rest van de wereld. De isolatie is als het ware verdwenen. Ja, precies, precies. En we praten dus over 6,5 graad warmer dan 20 jaar geleden. Dus dat zijn gewoon ongelooflijke ervaringen. En de voorspellingen natuurlijk voor de hele toekomst, die zijn dat we nog lang niet bezig zijn om dit proces te stoppen. Want behalve dat dus, u ziet het landschap veranderen. Wat is het grootste gevaar van die verandering? Wat is het grootste gevaar dat u ziet gebeuren als u er bent? Nou ja, voor Nederland is dat natuurlijk dat uiteindelijk heel veel ijs smelt en dat de zeespiegel stijgt. Dus dat is, in het gebied waar ik zit hebben we 5 gletsjers die eigenlijk allemaal in het fjord uitkwamen. En die zijn allemaal meer dan 3 kilometer teruggetrokken in de laatste 30 jaar. Dus ik heb gewoon, dat heb ik gewoon zien gebeuren. En in de zomer horen we regelmatig dat afvallende ijs. Vroeger hoorden we dat in het dorp waar ik mijn werk doe. Maar tegenwoordig zijn die gletsjers zo ver weg dat ik richting gletsjers moet varen om het weer te horen, zeg maar. De afstanden worden te groot. Maar daarmee is het, ieder jaar vaar ik eigenlijk op een plek waar ik het jaar daarvoor niet kon komen vanwege het ijs, vanwege de gletsjer. En als u dan hoort wat er op de klimaattop is. Als je dat dan al 10 jaar doet. Ja. En als u dan hoort wat er op de klimaattop is afgesproken, denkt u dan dat is een stapje, maar een stapje te weinig? Het is gelukkig een stapje, maar inderdaad, het is 2015 was voor mij een juichmoment. En sindsdien gewoon zelfs aan de concentraties van CO2, van methaan, stikstofoxide, de klimaatgassen die de atmosfeer opwarmen, die gaan allemaal nog omhoog wereldwijd. Ja. En we zijn dus wel bezig met een transitie. Maar sinds 2015 zijn de gehaltes in de lucht nog onveranderd. En dat tikt hard aan, zeker ook in het Noordpoolgebied. Dank u wel, Maarten Lonen, poolonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een belangrijke ontwikkeling in de rechtszaak tegen de Franse seriemoordenaar Monique Olivier. Samen met haar man, Michel Fourniret, ontvoerde, verkrachtte en vermoordde ze in de jaren 90 meisjes en jonge vrouwen. Fourniret werd veroordeeld en overleed in 2021. Ook Monique Olivier werd veroordeeld, maar nu staat ze terecht voor 3 nieuwe moordzaken. En gisteren getuigde haar zoon voor het eerst. Correspondent Frank Renaud, wat vertelde hij? Nou, het was wel echt een heel beladen moment in dat proces tegen Monique Olivier, hoor. Die zoon die is inmiddels 35 jaar oud, maar hij heeft dus de eerste 15 jaar van zijn leven bij een echtpaar gewoond van seriemoordenaars. En hij is daar opgegroeid. Bij eerdere processen was hij geen getuige en nu dus wel. Ja, dus mensen in de rechtszaal hielden echt hun adem in. Wat heeft die zoon als kind gezien? Wat heeft hij meegemaakt? En wat gaat hij daarover vertellen? Het was een beladen getuigenis. Hij vertelde dat Michel Fourniret een autoritaire vader was, maar dat hij goed kon opschieten met zijn moeder, Monique Olivier, die nu dus tegenover hem in de rechtszaal zat. De zoon zei ook dat hij als kind nooit heeft geweten dat zijn ouders seriemoordenaars waren. Hij zei nooit dat gemerkt hebben. Er lagen wel eens wapens en geld in huis bijvoorbeeld, maar hij dacht toen als kind dat zijn vader en moeder misschien een overval hadden gepleegd. Hij wist het niet. Want zijn moeder staat nu dus terecht voor die 3 nieuwe verdwijningen en moorden. Althans, dat zijn natuurlijk oude verdwijningen en moorden, maar die zijn nu opgekomen. Ja. Wat zei hij dan specifiek over zijn moeder? Ja, hij werd natuurlijk verhoord inderdaad in die zaak over zijn moeder. Monique Olivier wordt nu berecht wegens de verdwijning en moord van een meisje van 9 en twee vrouwen van 19 en 20 jaar oud. En de grote vraag tijdens dit proces is: was echtgenoot Michel Fourniret alleen verantwoordelijk of deed echtgenote Monique Olivier actief mee? Nou, de zoon was er heel erg duidelijk over. Zijn moeder is mede schuldig, zei hij. Hij zei dat Monique Olivier geen willoze vrouw was die achter haar man aanliep of die gedwongen werd. Nee, zijn ouders werkten samen bij het moorden. Hij noemde daar ook een voorbeeld van. Hij zei, toen Michel Fourniret, zijn vader, dus de gevangenis inging, toen wilde Monique Olivier maar één ding en het was meteen verhuizen dichtbij naar die gevangenis, om dicht in de buurt van hem te zijn. En die zoon zei in de rechtszaal, ja, ze had toen ook ver weg kunnen gaan als ze echt afstand van hem had willen nemen. Dat deed ze niet. Ze wilde zelfs toen nog, toen haar man de gevangenis inging, dichtbij hem zijn. Maar wat betekent de getuigenis van de zoon voor haar proces? Nou, die zoon was een belangrijke getuige natuurlijk, hè, maar hij heeft geen inhoudelijke informatie gegeven over de verdwijning en moord van die drie vrouwen waar Monique Olivier nu voor terecht staat. Hij heeft wel duidelijk gezegd, mijn moeder is medeplichtig aan de moorden die ze samen met Michel Fourniret heeft gepleegd. En dat kan natuurlijk invloed hebben. Aan de andere kant, we weten niet hoeveel gewicht zijn getuigenis krijgt. Die zoon is zelf begin dit jaar namelijk ook officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens poging tot verkrachting van een 16-jarig meisje, wat natuurlijk een smet werpt ook op zijn persoon en zijn getuigenis. Het speelde zich allemaal af in de jaren 90, dat rond zijn ouders. Is het nou een zaak die Frankrijk nog steeds bezighoudt of inmiddels weer bezighoudt? Absoluut hoor, dit is een hele grote zaak die Frankrijk nog steeds bezighoudt. Het proces wordt op de voet gevolgd door een heel leger aan journalisten 3 weken lang. Want we hebben het natuurlijk wel over de meest gruwelijke seriemoordenaars in de naoorlogse geschiedenis van Frankrijk. Hij, Michel Fourniret, is veroordeeld voor 8 moorden. Zij, Monique Olivier, is al veroordeeld voor 5 moorden. En dan is het ook nog eens een getrouwd stel geweest dat al die moorden samen pleegde terwijl ze een kind hadden. Wat het een verschrikkelijk en bizar verhaal natuurlijk maakt. Dankjewel, correspondent Frank Renauts. Middelbare scholieren in Letland die moeten vanaf volgend jaar verplicht 2 jaar militaire training volgen. Dat heeft alles te maken met de Russische inval in Oekraïne. De Baltische Staten delen een grens van ruim 500 kilometer met Rusland. En ze zijn bang dat zij het volgende doelwit zijn. De militaire training op scholen wordt nu al op vrijwillige basis gegeven. En die is populair onder jongeren. Dat merkte correspondent Rolien Creton. De docent deelt uit en leerlingen staan met een grote grijns in de rij voor de opslagruimte. Ze krijgen airsoft guns van de docent. Ze worden uit een kartonnen doos gehaald. Het is een kopie van het geweer dat in het leger wordt gebruikt. Bam, bam, bam, show. Docent met hanekam is van de Nationale Garde, heeft net als de leerlingen een legeruniform aan, staat voor in het klaslokaal, legt uit hoe je dit wapen gebruikt. Leerlingen in groepjes van 2 moeten eerst het wapen uit elkaar halen en dan weer in elkaar zetten. Ja? Het is de pillen zelf. Deze jongen vertelt, ik vind het meest lastig om de 2 pinnen eruit te krijgen. Die kunnen vast gaan zitten. You just have to take these out and then take the mechanism out. So, pretty simple. De leerling naast hem doet het allemaal veel sneller. Ze zegt, het is best wel simpel. So that's disassembled. And now I'll try to do it as fast as possible. Deze jongere zet zijn airsoft gun razendsnel in elkaar. And that's assembled. Oh, that's quick. My sister also was in a unit of youth guards. So mijn zus zat bij de jongere afdeling van de Nationale Garde. Dus het leek me ook wel leuk, daarom heb ik me aangemeld. Jongeren in deze klas zijn tussen de 15 en 18 jaar. Maar je kunt je al aanmelden vanaf 10 jaar. Het is nu nog vrijwillig, maar vanaf volgend jaar is deze militaire training een verplicht onderdeel op alle scholen in Letland voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Which is based on the principles that all citizens are committed and also they are capable to participate in national defense if it is necessary. Dit maakt deel uit van onze totale defensie, vertelt Eva Berzina van het onderzoekscentrum voor defensiestrategie betekent dat iedereen in Letland verantwoordelijkheid draagt voor de verdediging van het land. Ook jongeren op school. To generate the understanding that it is really important to stand for our statehood and for the values, for the democratic values. En ze leren niet alleen militaire vaardigheden, maar ook het belang van het verdedigen van onze democratie. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie herwonnen de Baltische Staten hun onafhankelijkheid. Nu ruim 30 jaar geleden, en dat wordt jaarlijks groots gevierd. Mensen staan stil bij het monument, leggen rood-witte bloemen, de kleuren van de Letse vlag. Een oudere vrouw met een rood mutsje, rode trui, veegt met een groene bezem de losse blaadjes van de bloemenzee bij elkaar, zodat alles er mooi uit blijft zien. Er zijn hier veel gezinnen, ouders die de rood-witte bloemen aan hun kinderen geven om neer te leggen. It's definitely a good thing. It also helps to shape them as a person. Ik vind deze verplichte militaire training op school een goed idee, zegt deze vader. Het vormt jongeren. Yeah, well, I want my children to live in a free world. I want them to be what they really are. They are Europeans. En ik wil dat mijn kinderen opgroeien in een vrij democratisch land. Opgroeien als Europeanen. Een reportage van Rolien Kreton vanuit Letland. Veel starters doen op dit moment een poging op de woningmarkt, constateert de Telegraaf. Het aantal aanvragen voor een hypotheek is onder woningkopers tot 35 jaar vorige maand met ruim een kwart gestegen. Dat hoorde de Telegraaf van adviesketen De Hypotheker. Ten opzichte van een jaar geleden lenen zij gemiddeld 8,7% meer. Volgens de hypotheker hebben loonstijgingen een positief effect op de leencapaciteit. Maar, zegt de adviesketen ook, er is wel weer sprake van groeiende concurrentie op de woningmarkt en de huizenprijzen zijn sinds een aantal maanden licht aan het stijgen. Rijksambtenaren in het noorden van het land hoeven niet meer naar Den Haag voor hun werk, meldt RTV Drenthe. In Assen is een Rijkshub geopend, een plek waar de ambtenaren dichter bij huis kunnen werken. Zo wil de Rijksoverheid het werken in de eigen regio stimuleren. En de burgemeester van Assen is enthousiast. Ik ben ontzettend blij met de hub. Het is volgens mij een goede stap richting de rijkswerkgelegenheid in Drenthe. En een hele mooie plek waarbij de mensen van de gemeente, van de provincie en het Rijk elkaar kunnen ontmoeten. Ja, op zich een goed idee dat je niet elke dag in de trein of in de file richting Den Haag hoeft. Trouwens niet de eerste plek in Nederland met zo'n rijkshub, Assen. Die zijn er ook al in Den Bosch, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Lelystad. Klagende buschauffeurs, boze passagiers. Streekvervoerder Arriva kent volgens RTV Oost geen probleemloze start in Twente. Sinds zondag is Arriva de nieuwe vervoerder in die regio. Tot nu toe is het een puinhoop, schrijft de omroep. Het komt door problemen met de elektrische bussen, die veroorzaken flinke vertraging. En de dienstregeling is toch al krap. Tegen de krant Tubantia zegt een buschauffeur dat collega's zelfs huilend naar huis gingen. Het is een drama ook voor de reizigers, zegt die chauffeur. Arriva houdt het op opstartproblemen en is druk bezig om deze op te lossen. En in Maastricht leren 1500 jongeren om te reanimeren. Volgens Hart van Nederland ging dat onder leiding van André Rieu. Die is ambassadeur van het evenement. Maar ja, zijn muziek heeft niet per se het goede ritme om een hart weer op gang te helpen. De wals, ja, ik denk dat het net te langzaam is. Dat gebeurde dus op het ritme van Staying Alive van de Bee Gees. Het geheim van het nummer is denk ik gewoon een lekkere beat waar iedereen een beetje een disco-vibe bij krijgt en ook het juiste ritme heeft op het reanimaat. Hoe vind je het? Ja, niet zo leuk, maar wel leerzaam. Wat heb je al geleerd? Ja, hoe het moet. Is het zwaar? Een beetje wel. En toen alle reanimatieoefeningen voorbij waren, mocht ambassadeur Rieu toch nog ook even zelf optreden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Dagelijkse files in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A4 Den Haag-Amsterdam. 6 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. NOS Radio 1 Journaal. Love is bad. Love is bad. Love is bad. For a moment, there it goes. Turn around, next thing. glass full, so I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad. Terug, Love is Back van Celeste. De garnalenkotter IJM22 ligt inmiddels bijna een maand op het strand van Zandvoort. Al een paar keer is tevergeefs geprobeerd om het schip weer op zee te krijgen. Vanmiddag, bij hoogwater, lukt het hopelijk wel. Lisette Reker is de dochter van de eigenaar van de kotter. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam het schip op het strand terecht? Hij heeft een garnalenkottervaart eigenlijk altijd tussen de zandbank in. En hij heeft een touw in zijn schroef gekregen, waardoor de boot onbestuurbaar is geraakt. En daardoor is door de wind de kotter eigenlijk op de zandbank gekomen. En ze hebben dus al een paar keer geprobeerd om het weer vlot te krijgen. Hoe komt het dat het niet gelukt is? Nou ja, bij de eerste keer was gewoon de boot niet krachtig genoeg, zeg maar, om eruit te trekken. Dus de KNRM heeft hem eerst geprobeerd te helpen. Vervolgens zijn er meerdere pogingen geweest, ook met sleepboten. Waarbij bijvoorbeeld bevestigingspunten niet lekker vast zaten. En ook door de storm. Daar is toen de bolder ook van de kotter afgetrokken. Waardoor de sleepverbinding verbrak. En bij de laatste poging van vorige week liep de KB45 die hem trok. Die liep zelf aan de grond in zee. Waardoor de verbinding verbroken moest worden. Zodat hij zelf niet vast kwam te liggen. Nee. Want is het ook zo dat hoe langer die er ligt, hoe meer die vast komt te liggen? Nee, in principe is dat inderdaad wel het geval met de storm geweest. Daardoor hebben wij ook spullen ervan afgehaald om die boot dus eigenlijk weer lichter te maken. Waardoor die dus weer op het zand komt te liggen. Dus dat is nu ook het geval. Zijn er sowieso beschadigingen aan het schip, behalve dan wat er gebeurd is tijdens de redding? Ja, er zijn in de storm, de eerste week hebben we donderdag en vrijdag nacht een storm gehad. En daar is de kajuitdeur stuk geslagen en de ramen, waardoor al de apparatuur eigenlijk stuk is gegaan. En ja, we hebben al het materiaal dus ook van dek moeten halen. Daar is ook nog een deel van gestolen. Dus ja, dat is allemaal schade wat er nog eens bij komt. Vandaag gaan ze het opnieuw proberen, vanaf 7 uur begreep ik, hè? Ja, ze gaan straks om 7 uur beginnen met graven rondom de boot. En dus een geul, zodat die eigenlijk goed in het water dobbert voordat ze gaan beginnen met slepen. Gebruiken ze daar nog speciale spullen voor om te voorkomen dat het weer te vergeefs is? Er zijn 3 bedrijven die ons belangeloos helpen daarbij. En die hebben beschikbaar gesteld aan graafmachines, buisleidingen en dergelijke. En die gaan er echt professioneel voor zorgen dat dat gewoon allemaal goed uitgegraven is. Zodat het eigenlijk niet meer kan mislukken. En dan vanmiddag om 1 uur wordt de verbinding gemaakt door middel van behulp van de KNRM. Samen met de WR244, dat is ook een vissersboot. Die maken de verbinding met de sleepboot, Anteos. Dat gebeurt rond een uur of 1:30, 4 gaan ze beginnen met het vlot trekken van het schip. U zegt belangeloos, dus het is ook een kwestie van elkaar helpen. Ja, klopt. Ja. Dit zijn mensen geweest die het eigenlijk heel zuur vonden dat mijn vader daar dus al bijna een maand staan. En dat de graafmachines van de sleepboot niet zijn doorgereden naar mijn vader toe. Om daar dan ook meteen uit te gaan graven. Dus ja, die hebben het hart echt op de goede plek en gezegd van ja, wij gaan je helpen. Ja, want uw vader zit dus flink in de problemen hierdoor. U heeft zelfs geld ingezameld voor hem, hè, en voor zijn schip. Is dat zo hard nodig? Ja, klopt. Ja, nee. Mijn broer en ik hebben samen een doneeractie opgezet. Dit is vooral voor de apparatuur die is stuk gegaan in de storm. Eigenlijk voor de wederopbouw van het schip. Dus ook de spullen die we eraf hebben moeten halen die gestolen zijn. Je kan je helaas gewoon niet overal voor verzekeren. Dat is voor een kleine zelfstandige gewoon niet te betalen. Dus mijn broer en ik willen hem daar een handje bij helpen. Ja. En daarbij is het natuurlijk ook zo dat hij natuurlijk nu al bijna 4 weken geen inkomen heeft. Ja, en die boot is wel gewoon zijn pensioen. Hoeveel is er eigenlijk nodig? Nou, dat weten we natuurlijk niet zeker, omdat we natuurlijk niet de schade nog echt hebben kunnen opnemen. Dat zal gebeuren op het moment dat de boot in de muiden op de kant ligt. Dan kunnen we natuurlijk echt gaan kijken wat is er allemaal nodig, ook betreffende motor en dergelijke. Maar we hebben hem nu op 100.000 gezet en we zijn nu over de helft heen. U gaat vanmiddag zelf kijken, hè? Ja, klopt. Kunt u ook een handje toesteken of is het alleen maar kijken? Het is vooral kijken en de media te woord staan, gok ik zomaar. Ik kom zelf niet uit de visserijbranche, dus echt helpen wordt voor mij wat lastig. Ja, want de media te woord staan, zoals u nu doet, dat doet u namens uw vader. Ja, klopt. Ja. Mijn vader, we werken gewoon met hoog en laagtij. Wij kunnen alleen werken met laagtij. En die hebben het zo onwijs druk, ook met bellen met gemeenten en dergelijke. Ja. Dat hij eigenlijk er helemaal geen tijd voor heeft, dus dat heb ik op me genomen. Lisette Reker, hartelijk dank. Dochter dus van de eigenaar van de kotter IJM 22, die vast ligt. En hopelijk loskomt vandaag. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken. Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Nu 15 maanden gratis. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 3 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Regeringsleiders van de 27 EU-landen komen vandaag bij elkaar voor de laatste EU-top van het jaar. En het lijkt erop dat het een hele moeilijke wordt. En het woord impeachment valt weer in Washington. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet.

Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Het NOS Radio 1 Journaal. In Brussel beginnen de Europese regeringsleiders aan de laatste EU-top van het jaar. Een top die vooral gaat over een nieuw financieel steunpakket aan Oekraïne van 50 miljard en het zicht op EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Voor deze besluit is unanieme steun nodig, maar de Hongaarse premier Orbán blokkeert tot nu toe alles. Correspondent Ardi Stemerding in Brussel. Ardi, is de sfeer gespannen? Nou, het is wel duidelijk dat dit een top is waar heel veel van afhangt. Dat merkte je duidelijk toen de leiders hier gisteren aankwamen in Brussel voor een andere top met de Balkanlanden. En toen ze er natuurlijk al naar gevraagd werden. En wat we zien is dat Viktor Orbán echt op ramkoers ligt met de andere EU-landen. En dus is toch wel een beetje het gevoel, het is de laatste, maar waarschijnlijk ook wel de moeilijkste top van het jaar. En ik denk dat de leiders echt alles uit de kast zullen moeten gaan halen de komende dagen om Orbán toch nog over de streep te trekken. Gisteren werd bekend dat Hongarije toch 10 miljard loskrijgt van de bevroren EU-tegoeden. Was dat nou om Orbán te paaien? Ja, dat is wel een gedachte die je dan gelijk krijgt. Maar vanuit de Europese Unie wordt ons toch steeds verzekerd dat het daar niks mee te maken heeft, maar dat dit gewoon een ongelukkige timing is. En dat er deze week nou eenmaal een deadline was waarop ze een beslissing moesten nemen over dat geld, althans een deel van het geld dat vastgehouden is van Hongarije vanwege problemen met rechtsstaat en corruptie daar onder andere. Maar er is toch wel kritiek ook vanuit het Europees Parlement. Die zeggen, ja, dit is volgens mij gewoon zwichten voor Orbán. Die zeggen dat de EU zich laat chanteren. En wat toch ook meespeelt, een paar dagen geleden kwam ineens Hongarije zelf, die wel een verband legde tussen geld en die beslissing over Oekraïne. En die zeiden, we willen niet 10 miljard euro, we willen 30 miljard euro. Alles wat de Europese Unie nog voor ons vasthoudt. Ja, want ze willen nog meer hebben. Dus wat dat betreft zou Orbán zijn poot nog stijf kunnen houden. Want is het hem dan vooral om dat geld te doen, of heeft hij ook echt wel principiële bezwaren tegen meer Europese steun voor Oekraïne? We hebben natuurlijk afgelopen periode al vaker gezien dat hij bijvoorbeeld sanctiepakketten of steun op een andere manier naar Oekraïne. Uiteindelijk ging hij op de een of andere manier dan toch altijd wel om. Ja, we weten natuurlijk ook dat Orbán van alle landen het meest tegen Poetin aanschurkt. Dus de enige leider die Poetin de afgelopen periode een hand heeft gegeven. En tot nu toe deed Hongarije steeds voorkomen dat het echt om principiële bezwaren ging. Er is ook een brief gestuurd en zeiden, ja, we moeten eerst die hele strategie van ons richting Oekraïne heroverwegen. Pas dan kan je het een keertje hebben over toetreding. Want dat land maakt veel te weinig voortgang op het slagveld. Die sancties die raken Rusland onvoldoende. Eerst moeten we het daarover hebben en dan pas Oekraïne. Maar ja, dan komt er een paar dagen geleden toch ineens die wat plattere eis gewoon over het geld. Ja, wat ik nu hoor van diplomaten is die zeggen, laten we nou eerst maar eens om tafel gaan zitten met Orbán. Echt om tafel gaan zitten. En dan moeten we daar in die ruimte met al die leiders bij elkaar maar horen waar het hem echt om te doen is. En dan pas kunnen we echt met hem gaan onderhandelen. Ja, dat brengt de andere lidstaat natuurlijk ook in een bijzondere positie. Dat die twee dingen gekoppeld worden. Gaan ze er wel uitkomen op deze top? Nou, over geld waren ze gisteren heel duidelijk. Van alle kanten wordt ons verzekerd dat Orbán zijn geld niet gaan krijgen. Dat twee dingen zijn die los van elkaar gezien moeten worden. En dat de leiders op dat gebied echt niet gaan bewegen. Ook Rutte zei het gisteren nog. Iedereen wil wat. Dit staat niet op de agenda. Hier gaan we het niet over hebben. Maar ja, het blijft over. Hoe gaan ze hem dan wel over de streep trekken? Dat lijkt echt wel een hele lastige onderhandeling te gaan worden. Orbán, die houdt zijn poot echt stijf. Dus het ziet er ingewikkeld uit. Maar wat wel duidelijk is, is dat de leiders het heel vervelend zouden vinden als Orbán niet uiteindelijk toch over de streep krijgt. Het is een periode waarin Oekraïne, de steun voor Oekraïne sowieso al onder druk staat. En als het land na deze top dan met lege handen zou komen te staan, dat zouden ze toch wel heel pijnlijk vinden. Ardi, dankjewel. En correspondent Kiesje Hekster, jij zou normaal gesproken ook in Brussel alles volgen, maar jij zit in Oekraïne, in Kiev. Zitten ze daar in Oekraïne nou in spanning naar de uitslag van deze gesprekken te kijken, of hebben ze eigenlijk wel wat anders aan hun hoofd? Nou, het is zeker wel iets waar mensen mee bezig zijn. Het EU-lidmaatschap is heel belangrijk voor mensen. Voor hen gaat het dan over iets heel fundamenteels. En voor Oekraïners betekent toetreden tot de EU een vrije keuze voor hun eigen toekomst in het Westen. En daarmee ook een breuk met het verleden. Een verleden waarin ze juist bij Rusland hoorden, tegen hun zin. Dat staat er voor hun op het spel. En het gaat in Brussel ook over geld. Veel geld, hè? 50 miljard voor Oekraïne voor de komende jaren, waar de EU over moet beslissen. Ook dat geld is hier heel hard nodig. Dus ja, aan de ene kant natuurlijk volgt niet iedereen op straat de EU-top. Niet iedereen weet ook dat die vandaag is. Ze zijn hier ook bezig met andere dingen, met raketaanvallen, zorgen over de oorlog. Maar uit opinieonderzoek blijkt wel dat meer dan 90% van de Oekraïners graag wil dat hun land lid wordt van de EU. Dus het is wel echt iets wezenlijks hier. Zelensky, de president, die zal er zeker mee bezig zijn vandaag. Houdt hij er al wel rekening mee, denk jij, dat steunpakket en die toetredingsgesprekken er niet of nog niet komen? Ja, Zelensky weet precies wat er gebeurt in Brussel. Hij wordt op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Dus ja, hij houdt er ongetwijfeld ook rekening mee dat het niet helemaal loopt zoals hij wil. Alleen, dat is iets wat hij publiekelijk nog zeker niet laat zien. Eerder deze week zei de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne nog dat het vreselijk zou zijn als de EU geen groen licht zou geven om te kunnen beginnen met onderhandelingen en ook over het geld. Dat zouden ze hier echt als een harde klap in het gezicht ervaren. Zeker gezien ook de afnemende steun in Amerika, waar ze erg afhankelijk van zijn. Maar dat wil Zelensky nog niet laten zien. Gisteren zei hij nog maar eens dat hij ervan overtuigd is dat er vandaag eenheid is in Brussel. Dat de EU opnieuw krachtig leiderschap zal laten zien dat de Oekraïne alles heeft gedaan waar de EU om heeft gevraagd. En dat het nu aan Brussel is om hun belofte na te komen. Ja, wat voor Oekraïne natuurlijk ook op het spel staat, is hoe geloofwaardig is de EU? Eerst zeiden ze, we steunen Oekraïne onvoorwaardelijk. Ook voor het lidmaatschap, nou, we zetten de sein op groen. En nu krijg je die enorme interne EU-discussie. Ja, geloofwaardig. Hè. Ze hebben hier weinig keuze, want de harde realiteit is dat ze grotendeels of bijna helemaal afhankelijk zijn van de westerse steun van Amerika, maar ook van de EU. Zonder die steun is de oorlog snel afgelopen. Dus ze hebben geen keuze. Ze moeten het doen met wat ze krijgen. Dus hoor je, ja, we zijn dankbaar voor alles wat we hebben gekregen tot nu toe. En ze zien hier zeker hoe die onvoorwaardelijke steun ingewikkelder wordt. Maar ze zien ook, het is op dit moment vooral Viktor Orbán van Hongarije die een heel cynisch spel speelt. En de andere landen, de meeste andere landen, die steunen Oekraïne zeker nog wel. Tegelijkertijd, ook als die toetredingsonderhandelingen wat later zouden beginnen, of ook als het geld misschien wat later zou komen, als ze er niet zouden uitkomen, dan zou Oekraïne dat misschien wel overleven. Maar ze verliezen wel politiek momentum, dat hoor je hier veel. En dat is nou net zo'n moment, op dit moment zo belangrijk. Want als je kijkt vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode, zijn de toezeggingen voor financiële en wapensteun met maar liefst 90% afgenomen. Dus er staat hier echt ongelooflijk veel op het spel. Dankjewel. Correspondent Kiesje Hekster vanuit Kiev. NPO. Radio 1. 14 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op 1 ging het over de wending tijdens het debat over de kabinetsformatie. VVD-leider Jesse Gus deed tot grote verrassing van de andere fractievoorzitters het voorstel om te wachten met de spreidingswet. Ook buiten Den Haag was er veel verontwaardiging. Burgemeester Jos Wiene van Haarlem reageerde bij Op 1 woedend. Ik vind het echt schandalig dat een partij die weet hoe het zit, het Rijk is verantwoordelijk, die moet ervoor zorgen dat die mensen worden opgevangen, die zegt van oké, het is hartstikke ingewikkeld, het lukt ons niet goed, dus laten we een beroep doen op gemeenten. Dat die de helft van de gemeenten zeggen ze van nou ja, oké, die hebben er geen zin in, dus die laten we dan buitenspel, die doen niet mee. En de andere helft wordt telkens opnieuw gevraagd, willen jullie wat extra doen? En ik vind dat eerlijk gezegd onverantwoord. De spreidingswet komt van VVD-staatssecretaris Erik van den Burg. Volgens Wiene maakt dat het huidige VVD-standpunt extra bizar. Het is toch een hele vreemde figuur in die VVD-fractie die deze motie indient. Naar staatssecretaris Van den Burg. Ja. Als Kamerlid de staatssecretaris die deze wet heeft afgesproken met gemeenten, met provincies, met het Veiligheidsberaad. Het kabinet spreekt met ons af. Wij gaan, help ons alsjeblieft. En wij gaan ervoor zorgen dat er een wet komt dat alle gemeenten hun aandeel moeten gaan leveren. En die worden hier gewoon keihard. Ja, nou ja, de staatssecretaris wordt gewoon, denk ik, die laten ze in zekere zin vallen. In Langs de Lijn en Omstreken was er aandacht voor de voorstelling Kijkbuisvrienden. Acteurs uit oude televisieseries zingen heren liedjes vanuit die oude televisieseries. Edwin Rutte bijvoorbeeld doet mee. Hij speelde vroeger natuurlijk Ome Willem. En die was bekend van het broodje poep. Er waren trouwens toen wel mensen die af en toe brieven schreven. Oh, dat is toch wat, een nat voor de kinderen en een broodje poep. En ik werd het op den duur, werd ik dat toch wel puur zat. Toen zei ik, weet je wat, als jullie nou gewoon eens met trots kijken naar je 8 uur journaal, wat daar gebeurt, weet je dan niet op over een broodje poep. Ik begrijp niet waar de mensen zich over opwonden. De serie Oom Willem, die was heel populair, vooral in de jaren 70. Maar Rutte wordt nog altijd herkend. Nou en of. Dat is altijd. Als ik in de file sta, dan maakt iemand even in de auto naast me het gebaar van de vuistjes. Op straat lopend een vrachtauto doet het raam open en zegt, hey Joepie de Poepie. en in de Albert Heijn of de Jumbo, het is altijd een filmpje maken, altijd even een fotootje maken. En als het fotootje gemaakt is, daarna zeggen, vindt u dit nou niet vervelend? Dan kan ik gewoon ronduit zeggen dat ik dat niet vervelend vind. Joepie, de poepie. De Amerikaanse beurs is gisteren op een recordniveau gesloten. Dat meldt de Washington Post. De toonaangevende Dow Jones-index sloot op ruim 37.000 punten en breekt daarmee het record van januari vorig jaar. Volgens de Washington Post laat het zien dat aandeelhouders goede hoop hebben dat de Amerikaanse economie genoeg afremt om de inflatie te beteugelen zonder in een recessie terecht te komen. Maar de gewone Amerikaan is volgens de krant minder positief. Het consumentenvertrouwen is 4 maanden achter elkaar gedaald. En de waardering voor het economiebeleid van president Biden staat op het laagste niveau sinds hij begon. In Rennes in Frankrijk is een meisje van 12 opgepakt voor poging tot moord op haar leraar, meldt Le Monde. Volgens de aanklagers zou ze met een groot mes hebben geprobeerd om haar leraar Engels te vermoorden. Toen het meisje met het mes begon te zwaaien, sloeg de leraar op de vlucht en andere medewerkers van die school in Rennes wisten haar te overmeesteren. Uiteindelijk raakte daardoor niemand gewond. Le Monde wijst erop dat de zaak precies 2 maanden komt na de moord op een leraar Frans en bijna 3 jaar na de moord op de geschiedenisleraar Samuel Paty in Frankrijk. In Maleisië zijn 31 mensen gearresteerd op verdenking van illegale winning van zeldzame aardmetalen, schrijft Malay Mail. Het gebeurde in de westelijke deelstaat Perak. Onder de arrestanten veel buitenlanders uit onder meer China, Myanmar en Vietnam. Maleisië had net een exportverbod van zeldzame aardmetalen ingesteld. Metalen die wereldwijd veel gevraagd zijn vanwege het gebruik in elektrische apparaten. En een Australische die lange tijd bekend stond als de beruchte vrouwelijke kindermoordenaar van dat land is nu vrijgesproken van alle aanklachten. Daarover schrijft Nine News. Eerder dit jaar werd Kathleen Volbeek al vrijgelaten. 20 jaar zat ze vast voor het doden van haar 4 kinderen. Maar nieuw wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat er gereden twijfel is over haar schuld. En dat vinden dus ook de rechters. Volbeek zelf zegt dat ze bijna een kwart eeuw werd geconfronteerd met ongeloof en vijandigheid. For almost a quarter of a century, I faced disbelief and hostility. I suffered abuse in all its forms. I hoped and prayed that one day I would be able to stand here with my name cleared. Al die tijd hoopte de Australische naar eigen zeggen dat op een dag haar naam zou worden gezuiverd. Verkeersinformatie Erwin de Hart. Tot nu toe alleen maar dagelijkse files. Op de weg is het drukst in Noord-Brabant op de A2. ´s-Hertogenbosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer file, een kwartier vertraging. A59 knooppunt Zonzeel richting ´s-Hertogenbosch tussen Maan en knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. Feyenoord verloor gisteravond met 2-1 van Celtic in de Champions League. Daar ging het eigenlijk vooral om de flinke winstpremie, want Feyenoord was natuurlijk al uitgeschakeld in die Champions League. Wist ook al dat ze doorgaan in de Europa League. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Vind je nog wel wat op? Ook in andere wedstrijden hoor, maar even Feyenoord. Ja, nou laten we natuurlijk met Feyenoord beginnen. Ja, het was toch wel weer een teleurstellende wedstrijd. Feyenoord zit toch in een wat teleurstellende fase. En Slot gaat steeds vaker na afloop uitleggen dat ze echt veel beter waren en de kansen misten. Het is een beetje repeterend verhaal aan het worden, makkelijk tegengoals krijgen. Maar mij viel toch vooral op dat Feyenoord ook wat geagiteerd was. Trainer Slot ook langs de lijn, zo zie je hem niet zo vaak. Vaak heel teleurstellende blikken en zich misdeeld voelen. Een paar keer spelers voorin die wat vaker voor eigen succes gaan in plaats van teamspel. Daarbij is het elftal nog steeds natuurlijk een heel fatsoenlijk en goed elftal. Maar het is toch allemaal wat minder lopend. En het was ook wel echt teleurstellend. Al die uitduels verloren in de Champions League. Een pool waarin voor je gevoel, dat zei dus ook wel na afloop. En daar had hij ook zeker wel een punt. Wel meer heeft ingezeten. Maar ja, Feyenoord geeft toch met name ook die tegengoals. Ook die laatste weer. Het gaat zo eenvoudig op dat moment. En ja, op dit niveau is dat beslissend. Gaan wel gewoon door in de Europa League. Maar al met al zullen ze toch aan heel veel momenten terugdenken dat er meer had ingezeten. Spanning zat nog echt in twee andere pools. Eén viel erg mee. Porto hield zich Shakhtar Donetsk ruim van het lijf. Uiteindelijk in een zeer doelpuntrijke wedstrijd. Dus die gingen door. En dan was er die pool met Paris Saint-Germain en Dortmund. Dat was allemaal heel spannend. Uiteindelijk redde Paris Saint-Germain het tegelijf door 1-1 te spelen daar in Duitsland. Terwijl ze eigenlijk wel wat beter waren. Overigens hadden ze zelfs nog groepswinst kunnen halen. Maar goed, ze zijn uiteindelijk toch door. En dat ten koste van Milan en Newcastle, die een hele spannende wedstrijd speelden. Omdat er steeds met allerlei berekeningen van alles mogelijk was. Uiteindelijk won Milan, is Newcastle eruit. En het is toch wel opvallend dat inderdaad er maar twee Premier League ploegen bij die laatste 16 zitten. En als je dan kijkt dat er 4 Spaanse ploegen zitten, 3 Duitse ploegen en ook 3 Italiaanse ploegen, dan is dat voor die hele dure Premier League wel wat teleurstellend. En natuurlijk PSV. En nou, we gaan allemaal loten, we gaan het allemaal zien. En Feyenoord, moet nog wel gezegd worden, ondanks de nederlaag, waren al door, je zei het al, gaan gewoon verder naar de tussenronde om in de Europa League verder te gaan. Dan kijken we even naar Ajax, want daar hebben ze een drukke Europese dag. De mannen en de vrouwen moeten spelen. Ja, laten we met de vrouwen beginnen, want die beginnen ook om 7:15. Die spelen uit bij Bayern München in de Champions League. 1 wedstrijd gewonnen, 1 verloren. Die wedstrijd gewonnen thuis, die deed heel veel hoop meteen opflakkeren. Winst tegen Paris Saint-Germain. Lijkt toch een beetje die zwaluw geweest te zijn. Die ene zwaluw die nog geen zomer maakt. Maar goed, Ajax gaat met 3 punten daarheen. Bayern München heeft er 4. Ajax dicht zich wel wat kansen toe. Speelt wat matig ook in de Nederlandse competitie op het moment. Zal lastig worden hoor. Is nog niet meteen heel beslissend, maar verlies zou de ploeg toch wel verder achteruit werpen en de kans op kwalificatie kleiner maken. Dus Ajax zal in ieder geval niet moeten verliezen bij de vrouwen. En bij de mannen is het heel eenvoudig. Staan laatste in die pool in de Europa League. Kunnen ze dan nog het veegelijf redden? Ja, en dan moeten ze winnen vanavond van AEK, de Griekse ploeg. En daar staan ze 2 punten op achter. Maar als ze winnen, gaan ze daar dus overheen. Eenvoudige opdracht, zou je denken, in die zin. Je hoeft nergens over na te denken, zeiden ze zelf ook. Ajax is in iets betere doen. Of dat voldoende is, dat moet vanavond blijken. Maar als je aan de andere kant de uitwedstrijd erbij haalt, toen Ajax nog een hele slechte doen was onder Maurie Stijn, werd daar 2-2 gespeeld in een wedstrijd die Ajax echt had moeten winnen. Dus ik denk toch dat Ajax het moet kunnen lukken om zich te kwalificeren voor de Conference League. En ja, dat is dan misschien een heel klein doekje voor het hele grote bloeden wat er in Amsterdam aan de lange tijd plaatsvindt. Dus het is wel een hele belangrijke wedstrijd voor Europese overwintering. En AZ moet uit naar Legia Warschau. Dat is een wedstrijd waar best wat druk op ligt. Maar dan vooral vanwege wat er juist op tribunes en zo gebeurt, is de vorige thuiswedstrijd van AZ, hè? Bij die thuiswedstrijd was het heel onverkwikkelijk. Eerst op de tribunes en later dus ook met spelers en officials die stewards fysiek lastig vielen. Dat leidde zelfs tot aanhoudingen, tot een vraag in het Poolse parlement uiteindelijk. Heel veel druk rond die wedstrijd. Legia-toeschouwers zijn sowieso niet de best bekendstaande in Europa. Dus er zit veel gedoe rond die wedstrijd. Geen uitsupporters. Uitslag voor AZ is ook eenvoudig. Of de opdracht. Ook zij moeten gewoon winnen om te overleven. En ja, het is wel een belangrijke avond voor Nederland. Want als die twee clubs allebei niet overleven, die beroemde coëfficiëntenlijst, dan gaan we daar wel erg op zakken het komend jaar. Dus voor de clubs individueel is het heel belangrijk. Maar voor het Nederlands voetbal op iets langere termijn is het, ondanks dat het op het wat lager Europees niveau is, een heel belangrijk avondje. We gaan duimen. Dankjewel, Tom. Something old.

Ontdek met Holland-Amerika-lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Iets meer dan een derde van de drugsgebruikers slaapt slecht. Dat is een stuk meer dan mensen die geen drugs gebruiken, blijkt uit onderzoek van het CBS, het RIVM en het Trimbos Instituut. Vooral mensen die cannabis gebruiken hebben slaapproblemen. Ook hebben drugsgebruikers vaker mentale problemen. De zomer van dit jaar was de warmste ooit gemeten in het Noordpoolgebied, blijkt uit een jaarlijks Amerikaans rapport over de staat van dit gebied. De gemiddelde zomertemperatuur was dit jaar 6,4 graden. Het rapport stelt dat het Noordpoolgebied zich in rap tempo blijft ontwikkelen als gevolg van menselijke activiteiten. Hongarije kan alsnog miljarden aan EU-geld krijgen omdat het land heeft geluisterd naar een reeks eisen die Brussel had gesteld. De fondsen waren vorig jaar door de EU bevroren omdat Hongarije te weinig deed aan het bestrijden van corruptie en het beschermen van de rechtsstaat. Hongarije kan nu weer aanspraak maken op zo'n 10 miljard euro, bedoeld om de infrastructuur te verbeteren. En in een appartementencomplex in Apeldoorn staan 124 nieuwe warmtepompen uit omdat er geen plek meer is op het stroomnet. Netbeheerder Alliander verwacht in 2025 met een oplossing te komen. Dat dit niet eerder kan, komt onder meer door een tekort aan materiaal en personeel. Bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, kunnen we vandaag in ieder geval een sprankje zon verwachten? Nou, een sprankje wil ik nog wel beloven. Her en der in het land, maar zeker niet overal. Nee, het is opnieuw vooral grijs. En de bewolking zit ook echt laag op dit moment in het midden van het land, zo rond de 500 meter. Dat betekent dat je de grote kerstboom van IJsselstein nu wel helemaal kan zien. Maar vanochtend zat het topje nog net in de bewolking. Maar in het zuidoosten, daar zit de bewolking op 200, 300 meter hoogte. Nou, dat betekent gewoon dat het een hele grijze start is van de dag. Verder op de Noordzee nog wat buitjes die heel langzaam het land optrekken. Vlieland en Texel hebben daar inmiddels al mee te maken. Maar ook uit die bewolking boven ons land valt soms een spatje. Dus nee, heel veel ruimte voor de zon is het helaas niet, Astrid. En de komende dagen? Heel af en toe. Morgen heeft denk ik de beste papieren. Zeker in de kustprovincies ben ik eigenlijk best wel positief gestemd. Voor het binnenland wordt het toch weer een strijd met de wolkenvelden. We zouden het toch wel moeten lukken. Maar de komende dagen staan vooral in het teken van veel bewolking en zachte lucht. We hebben vandaag de laagste temperaturen. Vanmiddag zo'n 5 tot 7 graden. En de komende dagen gaan we gewoon weer omhoog richting de 9 à 10 graden. Michiel, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Uiteindelijk best goed op de weg. Dagelijks files, daar ontkom je niet aan. Bijvoorbeeld de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. 10 minuten valt eigenlijk wel mee. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 5 kilometer file. 1 ongeluk weliswaar. Op de A6 Emmeloord richting Muiden met 1 auto. Bij Almere Oostvaarders. Dat geeft 7 kilometer file vanaf Lelystad Noord. De vertraging is iets meer dan een half uur al. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. En de A15 Nijmegen richting Gorkum is weer een dagelijkse file tussen Echteld en Waddenooyen. 10 minuten vertraging. Ster. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Nieuw. Grand Optico. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optico. Let's go! Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. NRV. Nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met Nox Suite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Chaotische taferelen gisteren in het Tweede Kamerdebat over de verkiezingsuitslag en de kabinetsformatie. VVD-leider Jazzikus kwam daar opeens met het voorstel om de spreidingswet uit te stellen, mede namens haar collega's van de PVV, NSC en de BBB. Politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, die wet die is al aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet hem alleen nog behandelen. En nu komt ze dus midden in de kabinetsformatie met dit voorstel. Wat was de bedoeling? Ja, de VVD heeft steeds grote moeite gehad met deze wet. Hè. Dat hebben we het afgelopen jaar heel vaak gehoord. Een wet die gemeenten verplicht een evenredig deel van de asielzoekers op te nemen. Nou, de PVV is ook tegen die wet. NSC en de BBB hebben ook grote bezwaren. Nou, en deze vier partijen hebben nu een meerderheid in de Kamer. Gaan misschien ook samen een kabinet vormen op de een of andere manier. En deze nieuwe meerderheid in het parlement liet zich gisteravond in het debat nadrukkelijk gelden. En deden dus via Jezelgus in een motie een oproep aan het kabinet om de wet in te trekken en aan de Eerste Kamer om die wet ook niet meer te behandelen, terwijl die dus al door de oude Tweede Kamer is goedgekeurd. Ja, dat is al bijzonder. Maar goed, die spreidingswet is een kabinetsvoorstel. Het kabinet waar Jezelgus zelf in zit als demissionair minister van Justitie. En het kabinet moet dus die wet ook uitvoeren als de Eerste Kamer er wel mee instemt. Huh? Ja, het is inderdaad een hele merkwaardige situatie. VVD-fractievoorzitter en VVD-leider Jezelgus zit hier met twee petten op en die verdragen zich niet met elkaar. Haar oude demissionaire coalitiepartners die zijn dan ook verbijsterd en echt heel boos. Tegenover Jezelgus staken D66-leider Jette, die collega-minister is van haar, en Kamerlid Grimwis van de ChristenUnie gisteren hun ergernis niet onder stoelen of banken. Als deze motie door de Tweede Kamer wordt aangenomen en aankomende vrijdag besluit de ministerraad om die motie niet uit te voeren, welke consequenties verbindt mevrouw Jezielkes daaraan? Voorzitter, ik sta hier in dit debat als fractievoorzitter met mijn verkiezingsprogramma, met een verkenner. Ja, heer Jette die raakt een beetje in de war dat hij die rollen door elkaar haalt, maar ik haal ze niet door elkaar. Het is superzuiver. Heel bijzonder, maar ik vind het ook zeer onverstandig gezien de enorme crisis waarin gemeentes als Ter Apel nu in zit. Ik vind het echt onverantwoord. De heer Grimwis, ChristenUnie. Ja, voorzitter, ik snap collega Jette wel. Want als ik klomp had aangehad, dan waren ze nu gebroken. Echt niet te geloven. En ik zou mevrouw Jezielkes willen oproepen om deze motie in te trekken. Want het verdient echt totaal geen schoonheidsprijs om op deze manier hier nu politiek te bedrijven. Dank u wel. Ja, maar Jezelgus trok de motie niet in. Volgens haar is er allemaal niks aan de hand en is het allemaal heel erg zuiver. En maakt het ook niks uit dat zij als VVD-leider en Kamerlid iets heel anders beweert dan als minister. Maar de voormalige coalitievrienden Jette en Grimwis die zien dat dus heel anders, zoals je hoorde. Ja, nee, goed, het werd nog een stukje ingewikkelder eigenlijk gisteravond. Want vervolgens kwam het demissionaire kabinet met een afwijzende reactie op deze motie, op dit voorstel. Dus ja, namens Jezelgus. Het is ook bijna niet meer uit te leggen, want het is een hele gekke situatie. Maar het komt hierop neer. Demissionair premier Rutte schreef: het kabinet gaat er niet meer over, want de wet is al door de oude Tweede Kamer goedgekeurd. Dus is het nu aan de Eerste Kamer om er wat van te vinden. Die gaat er op 16 januari over debatteren. Rutte ontraadt daarom de motie, waarover nog gestemd moet worden. En het gekke is dus inderdaad dat die kabinetsreactie mede namens Jezelgus is vastgesteld, want het kabinet spreekt volgens het staatsrecht met één mond. Jezelgus spreekt dus met meer monden tegelijk, zou je kunnen zeggen, met die van VVD-fractievoorzitter en met de mond van demissionair minister. En wat het allemaal nog gekker maakt, is dat staatssecretaris Van den Burg, ook van de VVD, die moet de wet verdedigen in de Eerste Kamer. Verdedigde de wet gisteren ook nog in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het is echt een bordvol staatsrechtelijke spaghetti waar bijna niemand meer wat van kan maken. Maar het is in elk geval de politieke werkelijkheid waarin we nu leven. En wat de Eerste Kamer ervan vindt, is nog onbekend. Ja, want Van den Burg is ook nog eens Tweede Kamerlid voor de VVD. Ja, jongen, ook dat jongen. Nog. Ja, ja. goed, wat betekent dit dan voor de kabinetsformatie? Nou, het wordt wel steeds duidelijker dat de vier partijen waar we het nu de hele tijd over hebben, PVV, VVD, NSC en de BBB, aankoersen op enigerlei vorm van samenwerking in een nieuwe rechtse coalitie. Hoe die eruit gaat zien, dat is nog volstrekt onduidelijk. De VVD zegt bijvoorbeeld alleen zo'n coalitie te willen gedogen. Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt wil een extra parlementair kabinet met een losse binding met het parlement. Nou, wat dat wordt, dat moet zich allemaal nog gaan uitkristalliseren. Ze gaan dat in elk geval met z'n vieren bespreken onder leiding van voormalig verkenner Ronald Plasterk. Hij wordt de informateur op voorstel van Wilders van de PVV. En alleen de linkse, dan wel progressieve partijen, die zijn hier tegen. Inclusief de Partij van de Arbeid, waar Plasterk minister voor is geweest in twee kabinetten. Maar dat verzet, dat gaat om ongeveer 1/3 van de Kamer. En 2/3 vindt het dus goed. En dat is dan ook wat er gaat gebeuren de komende tijd. Ja, en als het gaat over die kabinetsformatie, gaat het ook iedere keer over Geert Wilders en waar hij staat. Als het gaat over het respecteren van de grondwet, de democratische rechtsstaat. Daar ging het gisteren ook weer over, hè? Ja, en Wilders heeft in alle toonaarden bezworen dat hij zich aan de grondwet zal houden. Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken, zegt hij, ondanks alles wat hij in het verleden heeft geroepen. Nou, onder andere D66 en GroenLinks-PvdA hebben hier geen enkel vertrouwen in. Probeerde Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract uit de tent te lokken, omdat hij in de verkiezingscampagne heel vaak heeft gezegd niet met Wilders in een kabinet te willen, juist omdat die grondrechten bij Wilders niet in goede handen zou zijn. Maar Omtzigt gaf geen sjoegen, onder andere tegenover Timmermans. Als u hier zou staan, dan zou u niet zeggen: schandalig dat de Kamer buitenspel wordt gezet in dit proces. We moeten nu toch echt weten wat de volgende stap is. Daar moet toch de informateur verslag over doen. En ik wil het verslag binnen 12 uur op mijn bureau hebben. Zo ken ik de heer Omtzigt als Kamerlid in het verleden. En waarom gunt u de Kamer nu niet precies hetzelfde op dit fundamentele punt voor onze rechtsstaat? Namelijk, zijn de partijen alle vier bereid om zich te committeren aan de letter en de geest van onze democratische rechtsorde? Dat is niet niks. Dat is een hoofdpunt. Ik smeek u om uw steun daarvoor, want we helpen u ermee, meneer Omtzigt. Nou, voorzitter, heel veel dank voor de hulp. En ik moet zeggen dat de imitatie ook heel goed geslaagd was, zeg ik even bij. Kijk dan. Maar ik snap het punt ook serieus, hoor. Dus ik wil dat niet helemaal wegdoen als ding. Ja, wij kiezen er nu voor om deze twee stappen in één keer te doen. Ja, waardering dus van Omtzigt voor de imitatie die Timmermans van hem gaf. Maar daarmee hield het op. Omtzigt wil wel gaan praten met Wilders, ondanks de bezwaren die hij in de campagne nog had. En dat is dus wat er gaat gebeuren de komende dagen en weken onder leiding van informateur Plasterk. Ja, vandaag komt de Kamer overigens ook weer bij elkaar, want ze kiezen een nieuwe voorzitter. Twee kandidaten, Martin Bosma van de PVV, Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Wie gaat het worden? Tja, nou, gisteren durfde ik wel te voorspellen dat Plasterk informateur zou worden en Jimmy Dijk de nieuwe leider van de SP. Maar dit geval is echt veel moeilijker. Het is geen gekke gedachte dat Bosma van de PVV een meerderheid krijgt, want de genoemde vier partijen werken aan een coalitie waar hij bij past. Hij is ook een goede voorzitter van debatten. Maar er zijn ook bezwaren, want Bosma kan zeker via sociale media snoeihard oordelen over andere politici. En heeft volgens veel Kamerleden op diezelfde sociale media ook valse en onheuse kritiek verspreid op bijvoorbeeld George Soros, een Hongaars-Joodse zakenman en filantroop. Nou, dan Van der Lee, ook een goede voorzitter. Hij vertegenwoordigt weliswaar een minderheid, maar is minder omstreden. En daarbij komt dat de meeste fracties zeggen dat elk Kamerlid vrij is om te stemmen wat ze willen. Het is bovendien een geheime stemming met briefjes. Dus iedereen kan ook stemmen op wie hij of zij wil. Dus de afloop van die verkiezing voor het voorzitterschap is vandaag echt onvoorspelbaar. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In september besloten de West-Afrikaanse landen Mali, Burkina Faso en Niger om met z'n drieën een militaire alliantie te smeden. Nu willen ze een stap verder gaan door te kijken of ze ook op economisch gebied kunnen samenwerken. En als dat gebeurt, kan dat de toch al slechte relatie met oud-kolonisator Frankrijk verder verstoren. Correspondent Saskia Houtuin in Dakar. Saskia, waarom zoeken deze drie landen elkaar op? Ja, dit zijn dus drie landen waarin de afgelopen paar jaar staatsgrepen hebben plaatsgevonden, waardoor de politieke leiders hebben moeten wijken en een militair regime de macht heeft gegrepen. En ja, er zijn wel wat nuanceverschillen, maar over het algemeen volgen deze drie landen eigenlijk hetzelfde patroon. Ze zijn heel nationalistisch, autoritair ook wel, en ook uitgesproken anti-westers, anti-Frankrijk met name. En wat we nu sinds enkele maanden zien, kort nadat in Niger afgelopen zomer een staatsgreep was gepleegd, is dat die drie landen toenadering tot elkaar zijn gaan zoeken. In eerste instantie was dat militair, om elkaar te beschermen tegen terreurgroepen of tegen de interventiemacht van de West-Afrikaanse Economische Gemeenschap ECOWAS. Maar steeds meer zien we nu ook dat er ook meerdere stappen worden gezet. En dat is deze week ook weer gebleken. Ja, want ze willen dus een, wat ze noemen, monetaire samenwerking. Wat bedoelen ze daarmee? Ja, wat ze eigenlijk zeggen is dat ze niet zozeer meer een alliantie, maar echt een statenbond willen gaan vormen, een confederatie. Dus dat ze politiek meer gaan samenwerken, maar dus inderdaad ook monetair. En dat is eigenlijk vooral interessant, want dat kan dus gaan betekenen, en wat waarschijnlijk ook gebeurt, is dat er nu wordt gesproken over het verlaten van de Franc CFA. Dat is de gemeenschappelijke munt, en die wordt in 14 landen in West-Afrika en Centraal-Afrika als betaalmiddel gebruikt. Maar op die munt, daar is al langer in de regio, zeker wat meer nationalistische, patriotische kringen op het continent kritiek op. En heel regelmatig klinkt ook de roep om de munt af te schaffen. En het zou dus nu zomaar kunnen dat daar nu stappen in worden gezet door Niger, Burkina Faso en Mali. Dat ze nu serieus die kant op willen. Dat ze dus echt een eigen munt willen oprichten. Maar wat voor problemen hebben ze dan met die West-Afrikaanse munt? Kijk, het probleem begint al met volgens hem met hoe de munt tot stand is gekomen. Dat gebeurde namelijk nog in de koloniale tijd onder Frankrijk in 1945. En sinds de onafhankelijkheid hebben wel de West-Afrikaanse Centrale Bank en de Centraal-Afrikaanse Centrale Bank in principe de regie in handen gekregen. Het is bij hun ondergebracht. Maar een van de afspraken is gemaakt met Frankrijk wel dat 50% van dat bezit daar wordt ondergebracht, in Frankrijk dus. En die afspraak die zou zijn gemaakt om de munt stabiel te houden, ook dicht bij de euro. Maar critici die zien het als een manier van Frankrijk om nog altijd invloed te houden in hun voormalige koloniën. En zeker nu doet dat discours echt heel erg goed. Niet alleen in die drie landen waar we het nu over hebben, maar ook bijvoorbeeld hier in Senegal. Want hier in West-Afrika wordt de wereldwijde inflatie natuurlijk ook enorm hard gevoeld. Dat wekt boosheid en frustratie in de hand. En ja, dat is een sentiment dus waar Niger, Burkina Faso, Mali heel erg goed op varen. Dus ondanks dat het absoluut nog niet zeker is, want ze hebben het nog niet zo hard uitgesproken uit te willen stappen, wijst het er wel heel erg op dat die volgende stap wel zou kunnen worden gezet met hun samenwerking. Ja. En dat het er uiteindelijk toe zou kunnen leiden dat ze echt een eigen munt op gaan richten. En daarmee zou de relatie met Frankrijk weer nog een beetje slechter worden. Ja, en die is al heel erg slecht. Je zou kunnen zeggen dat dieptepunt kan niet heel veel dieper. Maar ik kan me voorstellen dat Frankrijk, die is natuurlijk ook zelf bijgebaat om de Sahelregio stabiel te houden, ook economisch. En zij zien natuurlijk liever dat de Franc CFA blijft. Dus als het echt zover komt dat die drie landen eruit stappen, ja, dan zou het zomaar kunnen dat het hek echt van de dam is. En dat er wel meer landen zullen volgen in de regio. En dat is wat Frankrijk absoluut niet wil. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Een spruitjesboer in Uithuizen redt zijn oogst door het trekken van gleuven, meldt de RTV Noord. Ja, we hebben het al van heel veel gewassen gehoord, en ook de spruitjesoogst dreigt letterlijk in het water te vallen door al dat natte weer. Niet bij Johan Dof in Uithuizen. Midden in de zomer trok hij gleuven naast de spruiten, waardoor het vele water zo weer wegloopt en het gewas dus niet verzuipt, vertelt hij aan RTV Noord. Die trekken ongeveer, ik denk wel, 50 kilometer aan greppels per jaar. En dan kun je toch inderdaad nog zo'n mooie gewas oogsten in december, januari. Maar als dat niet zo is, en hij start te laag in het worden, die verzopt hij en dan heb je niks. Ja, als je dat niet doet, dan verzuipen de spruitjes. Ja, op zich een slim idee, je zou zeggen. Waarom doet niemand dat? Maar ja, goed, dankzij de gleuven heeft Johan nu een berengoede oogst, ondanks dat, ik citeer, het strontnat is volgens hem. Wordt er een metrostation bij Parijs vernoemd naar deze beroemde Franse zanger? Ja, het is wel duidelijk. Serge Gainsbourg, je t'aime, moi non plus. Wat betreft 4000 ondertekenaars van een petitie krijgt een nieuw metrostation ten oosten van Parijs niet zijn naam, lezen we in The Guardian. Volgens de initiatiefnemers van die petitie was Gainsbourg een vrouwenhater met liedjes die het misbruiken van kinderen verheerlijken. Om zo iemand te eren is volgens de bezwaarmakers spugen in het gezicht van alle slachtoffers van seksisme. Ze verwijzen trouwens ook nog even naar Jane Birkin. Die horen we ook in het liedje wat net voorbij kwam. Hè? En dat, zijn vrouw, toch? Zijn vrouw, zijn veel jongere vrouw, tegen wie die ook agressief geweest zou zijn in hun leven. Vandaar vinden zij dat is niet een reden om iemand te eren. Het lokale bestuur bij Parijs heeft nog niet gereageerd. En in Zuid-Limburg worden de kerstkaarten nog net iets vrolijker bezorgd dan in de rest van Nederland. Postbode Willy, 75 jaar, uit Bocholtz, doet dat jodelend, vertelt hij aan 1 Limburg. Je wordt er gewoon vrolijk van. Het is heerlijk als je vooral in de bergen komt en je hoort muziek met jodelen. Holeritie, holeritie, en we blijven maar jodelen. Ik denk zelfs dat de blauwe enveloppen met enthousiasme worden ontvangen door deze postbode. Nou, zover zal het toch niet gaan? Bijna. Hij stopt in ieder geval nooit met jodelen en gaat naar eigen zeggen jodelend de hemel in. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Enige vertraging van betekenis vormt de file op de A6 Emmeloord richting Muiden, tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 9 kilometer. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Van Milo. Het is 7:07. Het is misschien wel de uitgebreidste kerststal van Nederland. De Napolitaanse kerststal van Museum Katharijnenconvent in Utrecht. De honderden beelden van de kerststal zijn de afgelopen tijd neergezet om het kerstverhaal en veel meer dan dat te vertellen. Verslaggever Onno Beukers ging kijken met projectleider Eline Voorn van het museum. We lopen nu nog in een helemaal donkere kathedraal, hè? Klopt, inderdaad. We zijn in de Sint-Catharina-kathedraal in Utrecht. Vanavond is de guldenmis, zoals dat wordt genoemd. En dat is een mis die volledig bij kaarslicht is. En die staat in het teken van de inwijdiging van onze kerststal. Lopen we de kathedraal binnen. Staan er twee hele grote glazen ruimtes eigenlijk. Wat ontzettend veel beelden. We kijken naar een 18e-eeuwse Napolitaanse kerststal. Wat is dat eigenlijk, een Napolitaanse kerststal? Dat is een hele goede vraag. Een Napolitaanse kerststal is eigenlijk een kerststal waarin heel veel mensen te zien zijn. In de vorm van figuren. Die figuren zijn ongeveer tussen de 30 en 40 centimeter groot. En er zijn ook kleinere figuren in te zien. En die figuren zijn allemaal op weg naar de Heilige Familie, die in onze kerststal onder de dom staat. Nou, we kunnen er even naartoe. Zullen we onze telefoon er even bij pakken? Even een beetje bijschijnen. Dan kunnen we iets beter zien. Er staan heel veel beelden. Hoeveel zijn het er? Het zijn ongeveer 600 figuren. En dat is echt een enorm aantal. Bijna de grootste buiten Napels die in de wereld te zien is. En het zijn hele speciale figuren. Ze bestaan uit touw en draad. En ze hebben terracotta hoofden en handen. En daarmee staan ze in allerlei dynamische posities. Dus al die figuren onderling die vertellen scènes, verhaaltjes. En als je de verhaaltjes goed volgt, dan kom je uiteindelijk uit bij de Heilige Familie. Die dus in onze kerststal onder de dom staat. Een echt Utrecht symbool. Dus zo is het een combinatie van Napels en Utrecht. En die zien we eigenlijk hier dan in het midden. Hè? We zien de domtoren, die staat er. En als we dan goed kijken, ja, tussen al die beelden door, tientallen, honderden dus, dan zien we daar een kindje in de kribbe liggen. Zoals dat hoort bij een kerststal, hè? Ja, het is ook echt een traditionele kerststal. Dus de os en de ezel zijn ook aanwezig. Als je goed kijkt, vind je ook de drie koningen. En een hele engelenwolk. En die is speciaal voor ons geïnstalleerd door twee echte Napolitanen. Die daarvoor zijn overgekomen vanuit Italië om ons daarbij te helpen. En zij hebben ook ons advies gegeven hoe we deze kerststal moeten opstellen. En hoe de engelen moeten hangen. Maar zij zijn ook betrokken geweest bij het intensieve restauratietraject. Om al deze figuren heel mooi te laten stralen. Is er eigenlijk een kaart waar iedereen moet staan? Dat is een hele goede vraag. Dat is een van de dingen waar we dit jaar mee bezig zijn geweest. Om een engelenkaart te maken. Om zo te registreren waar al die engelen hangen. Die figuren die zijn namelijk vast in het decor gebouwd. Maar de engelenwolk die moet elk jaar opnieuw worden geïnstalleerd. En daarvoor heeft mijn collega een engelenmap aangemaakt. Waarin ze aangeeft welke engel waar precies hangt en hoe die is bevestigd aan het plafond of aan het decor. Honderden beelden zijn het dus. Heb je nou zelf een favoriet? Nou, er zit hiervoor is er een man die met een ton aan het rollen is. En die is hard aan het werk. En die staat voor mij symbool voor alle mensen die hard meewerken met de totstandkoming van deze kerststal. Dus als ik iemand zou moeten kiezen, dan zou ik hem kiezen. Eline Voorn van Museum Catharijnen Convent. De Napolitaanse kerststal is vanaf vanmiddag in de Sint-Catharinenkathedraal in Utrecht voor iedereen te zien. NPO Radio 1. De Binnenlandse Veiligheidsdienst verzamelde informatie over mensen die mogelijk staatsgevaarlijk waren. Vanaf 18:40 wordt door agent 64 zicht genomen vanuit de bosjes tegenover de woning. Dat waren voornamelijk communisten. Maar ook Molukkers konden op de belangstelling rekenen. Toen wij bij de Molukse desk werkten, wisten we eigenlijk niet 's ochtends of 's avonds wel thuis liep. Meer dan 71.000 persoonsdossiers zijn nu openbaar gemaakt. Het is bron gebleken dat Manusama ervan uitgaat dat zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd. Hoe de geheime dienst te werk ging bij het volgen van Molukkers in Nederland. Soms moest je naar de buren, dat je daar vanaf hun kant een microfoon plaatst. VPRO en Human met Argos. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Morgenavond in Meldpunt uitvaarttrends. Begraven worden in een living cocoon op een natuurbegraafplaats. En wat doet de wetenschap met uw lichaam als u het doneert? En verder, vrouw belandt met een scootmobiel in het water en moet de schade van €7.000 betalen. Is dat wel terecht? In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Criminelen plegen minder overvallen. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Biden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Het voorstel voor een afzettingsonderzoek naar Biden werd met 221 tegen 212 stemmen aangenomen. Het onderzoek richt zich op zijn tijd als vicepresident. Biden zou zijn invloed toen hebben misbruikt bij zakentransacties van zijn zoon. Daar is nooit bewijs voor geleverd. En Biden noemt het onderzoek een ongegronde politieke stunt. ABN AMRO neemt beleggersplatform Bux over. Het is de eerste overname sinds de nationalisatie van de bank 15 jaar geleden. De overname is bedoeld om meer jonge klanten te trekken. Bux is volgens ABN AMRO een snelgroeiend platform waar vooral jonge mensen leren beleggen. Bux heeft 500.000 klanten verdeeld over 8 landen in Europa. Inmiddels is het belang van de staat in ABN AMRO teruggebracht tot minder dan de helft. De Europese regeringsleiders praten in Brussel over een steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne. Ook gaat het over versnelde toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Het is de laatste, maar waarschijnlijk ook moeilijkste top van het jaar. Hongarije wil niets van de plannen voor Oekraïne weten en dreigt met een veto. Als Hongarije het steunpakket blijft blokkeren, kunnen de andere landen individueel beslissen om steun te geven aan Oekraïne. Informateur Ronald Plasterk wil deze week nog beginnen met gesprekken met PVV, VVD, NSC en BBB. Volgens hem is er tot de kerst nog een hoop te doen. De eerste gesprekken gaan over hoe de partijen willen omgaan met grondrechten en internationale verdragen en hoe ze aankijken tegen rechtsstatelijkheid, zoals NSC-leider Omtzigt dat noemt. Bijna 1,3 miljoen Palestijnen in de Gazastrook schuilen op locaties van de Verenigde Naties, staat in een rapport van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen. In het midden en zuiden van de Gazastrook verblijven gemiddeld bijna 12.000 mensen op één schuilplek, per locatie 4 keer meer dan volgens de organisatie verantwoord. Vooral in Rafah is de situatie nijpend. Daar schuilen zoveel mensen bij elkaar dat elk toilet moet worden gedeeld met bijna 500 anderen. Mensen die drugs gebruiken hebben vaker last van slaapproblemen, meldt het CBS, dat jaarlijks samen met het RIVM en het Trimbos Instituut onderzoek doet naar leefstijl. Vooral mensen die cannabis gebruiken slapen slecht. Het gaat om 40% van de gebruikers. Ook hebben drugsgebruikers vaker mentale problemen. Het weer, veel bewolking, soms wat motregen. Vanmiddag breekt eerst langs de kust af en toe de zon door. Daarna is er weer meer kans op regen. Het wordt 4 tot 7 graden vandaag. Morgen droog, vooral in het westen af en toe zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Met de ANWB Erwin Hart. Er zijn wat ongelukken gebeurd die zorgen voor extra vertraging deze spits, die steeds drukker wordt. Op de A12 Den Haag richting Utrecht botsten 3 auto's bij op elkaar. Tussen Woerden en Nieuwegein staat 9 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 35 minuten. Net zoveel vertraging is er op de A27 van Almere naar Gorkum toe. Tussen Hilversum en Knoopend Lunetten staat 13 kilometer file. Daar is de linkerrijstrook dicht. A50 Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en Knoopend Waterberg 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is net weer vrij. En op de A50 Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Het begint met 1 windmolen. En voor je het weet bouw je aan 4 windparken op zee, die samen goed zijn voor bijna 10% van de stroom die Nederland nu nodig heeft. Zo houden we ons land draaiende met hulp van de wind. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Morgen bij Human in Argos Media Logica. Een reconstructie van de mediastorm die opstak tijdens de week van de lentekriebels. Er ontstond een beeld dat seksuele vorming schadelijk zou zijn. Maar waar was dat op gebaseerd? En hoe konden emoties zo hoog oplopen? Argos Media Logica. Morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Het NOS Radio 1 Journaal. Criminelen plegen steeds minder vaak overvallen en richten zich meer op andere vormen van criminaliteit, zoals drugshandel en cybercrime. Blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Politie, waar de Telegraaf over schrijft. Jos van der Stap is landelijk overvalcoördinator bij de politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Minder overvallen dus inmiddels. Was dat verwacht? Het was niet helemaal verwacht, maar we zien natuurlijk wel al een tijdje een verschuiving. Heel veel online bankhelpdesk, fraude, dat soort zaken. Dat zijn er zo'n 80.000 per jaar. Dus het is niet zo dat we nu geen werk meer hebben. Maar goed, even zo goed 150 overvallen minder dit jaar. En dat betekent ook voor de slachtoffers. Het zijn zeer ernstige delicten. En met een enorme impact op de slachtoffers. Zijn er dus nog wel, zegt u? Waar ziet u nog wel overvallen? Nou, overvallen zien we nog steeds op de tankstations en op de supermarkten. Het goede nieuws is dat wij in 70% van de gevallen een verdachte kunnen aanhouden. En er is ook steeds minder contant geld. Hè. Dus het succes van overvallen is gewoon heel erg laag. Dus het loont steeds minder? Nou, het loont minder. En als ze op de andere manier makkelijker geld kunnen verdienen, gaan ze toch op een andere manier dit proberen in te vullen. Dus enerzijds door bijvoorbeeld online fraude en anderszins in de drugshandel. Dat gebeurt ook natuurlijk het een en ander. Dus. Is er eigenlijk nog een verschil dan met jaren geleden als het gaat om wie overvallen plegen? Nou ja, we zien ook dat wat verandert. Hè. De wat zwaardere overvallers, die zien we eigenlijk zeer weinig. Het zijn bijna allemaal hit- en rundaders, zeg maar. Jonge gasten die met een mes snel even iets proberen. En dat is natuurlijk ook wel een verandering. Zegt de wat grotere criminelen, dus die gaan wat vaker over tot cybercriminaliteit, drugshandel. De wat zwaardere criminelen die zien we ook in de plofkraken. Dat die plofkraken plegen in het buitenland. We zien ook dat ze in de drugshandel gaan zitten. De jongeren die doen ook allerlei klusjes voor die gasten in dat soort criminaliteit. Maar we zien dus feitelijk dat die overvallen dalen. Ja. Als het gaat over die cybercriminaliteit, wat voor cybercriminaliteit gaan zij dan nu in? Nou, het online beroven van oudere mensen, zeg maar. Die bankhelpdeskfraude, dat zie je veel. Dat is natuurlijk ook een enorme impact, hè, voor die mensen die dat meemaken. Dus wij zien daar wat verschuiving in. En daar passen wij onze aanpak ook op aan, natuurlijk. Dus politiemensen verschuiven ook hun werk naar online opsporing? Ja, we blijven natuurlijk op die high-impact delicten zoals overvallen en beroving op straat. Daar blijven we bovenop zitten. En dat is vrij veel werk, maar wel succesvol. En nu zijn we ook succesvol bezig, zeg maar, om die bankhelpdeskfraude verdachten binnen te krijgen. Dat zie je ook bij opsporing verzocht. Daar zie je ze allemaal langskomen. En proberen wij zoveel mogelijk van aan te houden. Ja, u wil maar zeggen, we proberen op alle fronten te strijden. Ja, wij kijken gewoon hoe de criminaliteit zich ontwikkelt en we passen onze aanpak daarop aan. Dank u wel. Jos van der Stap, landelijk overvalcoördinator bij de politie.

Een huisdierenverzekering moet worden verplicht. Daarvoor pleit een dierenarts in het AD. Geen geld, dus maar een spuitje, kopt de krant vanochtend. Honderdduizenden Nederlanders lopen het risico om hun huisdier te verliezen, omdat ze de rekening van de dierenarts niet kunnen betalen. Zo'n verzekering kost nu nog gemiddeld 15 tot 50 euro per maand. Maar hoe meer mensen de verzekering hebben, hoe lager de premie kan zijn. Een Australische vrouw is na lange tijd vrijgesproken van de moord op haar 4 kinderen, meldt Nine News. Op basis van nieuw onderzoek werd Kathleen Volbeek eerder dit jaar al vrijgelaten. 20 jaar zat ze vast voor het doden van haar kinderen. Volbeek zelf zegt dat ze bijna een kwart eeuw lang werd geconfronteerd met ongeloof en vijandigheid. For almost a quarter of a century, I faced disbelief and hostility. I suffered abuse in all its forms. I hoped and prayed that one day I would be able to stand here with my name cleared. Al die tijd hoopte de Australische naar eigen zeggen dat op een dag haar naam zou worden gezuiverd. Een recordwinst op de Amerikaanse beurs gisteren, daarover schrijft de Washington Post. De toonaangevende Dow Jones-index sloot op ruim 37.000 punten en breekt daarmee het record van januari vorig jaar. Volgens de krant hebben aandeelhouders goede hoop dat de Amerikaanse economie genoeg afremt om de inflatie te beteugelen zonder in een recessie te belanden. En rijksambtenaren in het noorden van het land hoeven niet meer helemaal naar Den Haag. Ze kunnen nu ook terecht in een rijkshub in Assen, een werkplek dichter bij huis dus. Zo wil de Rijksoverheid het werken in de eigen regio stimuleren. En de burgemeester van Assen reageert bij RTV Drenthe enthousiast. Ik ben ontzettend blij met de hub. Het is volgens mij een goede stap richting de rijkswerkgelegenheid in Drenthe. En een hele mooie plek waarbij de mensen van de gemeente, van de provincie en het Rijk elkaar kunnen ontmoeten. En dit soort rijkshubs zijn er ook al in Den Bosch, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Lelystad. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Bijna 500 kilometer aan file. Het is ook donderdag immers. Op de A27 Almere richting Gorinchem staat 11 kilometer daarvan tussen Hilversum en Knoopend Lunetten door een ongeluk met 3 auto's. 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Een spannende dag is het in Latijns-Amerika. De Venezolaanse president Maduro praat met zijn Guyanese ambtgenoot Ali over de grensregio Essequibo. Maduro vindt dat die regio bij Venezuela hoort en dreigt met annexatie. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, Maduro hield hierover pas alleen een referendum. Zijn bevolking is het met hem eens. Essequibo hoort bij Venezuela. Waarom gaat u daar nu over praten met de president van Guyana? Nou, dat is eigenlijk op initiatief en vooral op aandringen van de regio. Met name twee organisaties. CELAC, dat is een samenwerkingsverband van Latijns-Amerikaanse landen en de Cariben. En de CARICOM, een unie van Caribische landen. Ja, zij willen gewoon rust in de tent. En daarnaast is ook de Braziliaanse president Lula da Silva als toehoorder uitgenodigd. Hij is heel goed met Maduro. En Lula die wil ook geen spanningen in de regio. En daar zijn mensen echt gewoon heel bang voor. En het doel van dit gesprek is van, nou ja, ga nou eens met elkaar om tafel en hopelijk kunnen we de boel deescaleren. Dat is eigenlijk de hoop. En wat zal de inzet van allebei de partijen zijn? Nou ja, ik verwacht dat ze vooral vooralsnog bij hun eigen standpunt blijven. Guyana die zegt de grenzen uit 1899 moeten gerespecteerd worden. Essequibo hoort bij Guyana. En Venezuela die zegt nee, Essequibo hoort bij ons. En dat is ook een beetje wat er, ja, eigenlijk wel het gevoel wat bij de Venezolanen heerst. Zij leren ook eigenlijk al heel lang dat Essequibo bij hun hoort. Dat staat ook zo in de geschiedenisboeken. Maar het gaat om een hele oude grenskwestie en die sluimerde al heel lang, die is nooit goed opgelost. Maar pas in 2015 is het echt heel erg heftig geworden toen daar olie werd gevonden. En Maduro vanaf dat moment eigenlijk zijn ogen heeft gericht op Essequibo. En dat is nu eigenlijk geëscaleerd, kun je zeggen. Of dat dreigt te escaleren. Ja, ze zijn eigenlijk, wij spreken aan tafel, gezet met elkaar om die spanningen te verminderen. Maar om spanningen te verminderen moet je nader tot elkaar komen. Als ik jou zo hoor, is die kans daarop er? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik verwacht eigenlijk van niet. Want als je ook naar Maduro luistert, wat hij de afgelopen weken en ook rondom dat referendum allemaal geroepen heeft, dat is een hele agressieve toon. He, hij heeft ook gezegd de bedrijven mogen zich daar al gaan vestigen. Hij heeft dus een nieuwe kaart gemaakt van Venezuela, waar ook Essequibo dan echt bij Venezuela hoort. En de experts zeggen ook, er staat voor Maduro heel veel op het spel. Want het gaat niet alleen om de olie die nou in dat gebied gevonden is en waar hij zijn zinnen op heeft gezet. Maar het gaat ook vooral om een binnenlandse kwestie. Maduro die is niet populair. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Venezuela. En als dat die verkiezingen er eerlijk aan toegaan, dan is de kans eigenlijk heel klein dat hij wint. En nu alle aandacht op Essequibo te richten, dan kan hij een gevoel van nationale eenheid creëren en zichzelf daarmee als soort leider weer profileren. Dus er staat heel veel op het spel. Dus ik verwacht niet dat hij zomaar toegeeft en zegt vandaag in die gesprekken van Guyana, geen probleem, houden jullie Essequibo. Maar dat verwacht ik niet. Maar stel dat Maduro inderdaad op die rangkoers blijft liggen, betekent dat ook dat de landen eromheen toch wel hun hart vasthouden? Zeker, en dat merk je ook nu al. Ik ben nu in Suriname, dat is een buurland, andere kant van Guyana, een ander buurland. En ja, daar voel je de spanning ook. Maar ook bijvoorbeeld in Brazilië, wat ook grenst aan zowel Venezuela als Guyana. Zij hebben zelfs ook al versterking gestuurd naar de grens. En ook Amerika die bemoeit zich hier mee, want ExxonMobil, het oliebedrijf wat aan oliewinning doet in Guyana, is Amerikaans. En de Amerikanen hebben ook al gezegd dat ze gezamenlijke militaire trainingen met Guyana willen opzetten. Dus je ziet aan alle kanten dat dit spanning oplevert. Dus vandaar dit belangrijke gesprek. In eerste instantie in de hoop dat eigenlijk beide landen een beetje afkoelen en dat boel eigenlijk de-escaleert. Dankjewel, correspondent Nina Jurna. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.

De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Europese regeringsleiders praten in Brussel over een steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne. Het gaat ook over versnelde toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Het is de laatste, maar waarschijnlijk ook de moeilijkste top van het jaar. Hongarije wil niets van de plannen voor Oekraïne weten en dreigt met een veto. Mensen die drugs gebruiken hebben vaker last van slaapproblemen, meldt het CBS dat jaarlijks samen met het RIVM en het Trimbos Instituut onderzoek doet naar leefstijl. Vooral mensen die cannabis gebruiken slapen slecht. Het gaat om 40% van de gebruikers. De Japanse premier Kishida vervangt een aantal belangrijke bewindslieden. De ministers en staatssecretarissen van zijn liberale partij zijn verwikkeld in een corruptieschandaal en worden onder meer verdacht van het aannemen van smeergeld. De Tweede Kamer kiest vandaag een nieuwe voorzitter. Er zijn twee kandidaten, Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA. Allebei zijn al ondervoorzitter en hebben dus ervaring met het leiden van debatten. Er wordt vandaag door alle 150 Kamerleden anoniem gestemd. En het Nederlandse modebedrijf Omoda neemt stappen tegen een Chinese autofabrikant. Deze fabrikant Chery lanceert in april volgend jaar 3 automerken op de Nederlandse markt, waaronder met het merk Omoda. Daar is het Zeeuwse familiebedrijf met de mode niet blij mee. En daarom is het een procedure begonnen. Bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, als ik goed naar jou geluisterd heb vorig uur, moet het licht toch vooral van de kerstboom komen, hè? Ja, zeker. Ja. De zon die gaan we niet heel veel zien. Her en der een gaatje. En dat zie je op dit moment dan ook mooi terug in de temperaturen die nu in Nederland gemeten worden. Want het is eigenlijk overal zo'n 4, 5 graden. Behalve in de zuidwesthoek van Brabant, daar is het 2 graden. En dat geeft aan dat het daar nu nog even opklaart. En daar dus straks misschien ook heel kort even de zon te zien is. Maar de meeste plaatsen inderdaad bewolkt. En qua temperatuur? Vanmiddag komen we uit op zo'n 6 à 7 graden. Dicht bij zee misschien 8 graden. Dus dat is een pluspuntje daar. Aan de andere kant, op zee liggen wel een paar buien. Die trekken heel langzaam het land binnen. Dus de paraplu heb je ook in de westelijke kustprovincies als eerste nodig. Vanavond breidt zich dat dan heel langzaam over het land uit. Maar het zijn geen zware buien. Het is meestal vrij licht spul. En wat ik al zei, het is pas vanavond in de rest van het land. Dus vanmiddag en vanochtend grotendeels droog weer. Ja, we gaan richting het weekend. Hoe gaan we dat tegemoet treden? Nou, in ieder geval rustig weer. En ook grotendeels droog. Morgen daarbij ook nog van tijd tot tijd zon. Meeste zon in de kustprovincies. Ik ben bang dat het weekend toch wel weer vrij grijs verloopt. Met misschien zelfs wel hardnekkige mist in sommige gebieden. En de kustregio's die maken steeds de meeste kans op zonneschijn. Verder temperaturen die omhoog gaan, 9 à 10 graden. Michiel, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, de ochtendspits verloopt natuurlijk druk, maar wel een stuk rustiger dan gebruikelijk op donderdagochtend. Er zijn ongelukken gebeurd in het midden en zuiden van het land. Voornamelijk leidt dit tot vertraging. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel staat 7 kilometer file als gevolg hiervan. 20 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. De linkerrijstrook van de A27 Almere richting Gorkum is dicht bij knooppunt Lunetten. 13 kilometer file door een ongeluk vanaf Hilversum, 3 kwartier vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Afrit de Bilt. 6 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Een half uur extra. A50 Os richting Eindhoven tussen Uden Centrum en Sint-Oederode staat 13 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AIDAthemusical.nl. ABN AMRO doet een overname in Nederland. Voor het eerst sinds de nationalisatie 15 jaar geleden. De bank neemt beleggersplatform Bux over. Economie-redacteur Ruben Eg. Ruben, waarom is ABN AMRO op het overnamepad? Ja, je kunt natuurlijk heel erg makkelijk de link leggen dat de aandelen van de overheid 2 maanden geleden voor het eerst onder de 50% is gezakt. En kijk daar is een overname. Misschien ietsjes kort door de bocht, want je moet natuurlijk wel lang praten over zo'n overname. Maar ABN AMRO zit een beetje in een hoekje. Het is eigenlijk sinds de nationalisatie alleen maar snoeien geweest. Onderdelen die niet bij de nieuwe ABN AMRO passen. En dus moet de bank weer groeien. En ze denken nu in Bux daar een mooi platform voor gevonden te hebben. Want wat is dat voor een bedrijf, dat Bux? Het is een beleggingsapp. Het is vooral gericht op jongeren. Aanmelden en met een druk op de knop kun je eigenlijk beleggen. Vrij eenvoudig beleggen ook in ETF's. Dat zijn zogenoemde pakketjes aan aandelen waar je makkelijk in kunt beleggen. Iets minder risico's dan in aandelen zelf. Maar je kunt ook in cryptomunten beleggen en zelfs ook sparen. En waarom is Bux dan interessant voor ABN AMRO? Nou, het is een platform wat zich vooral richt op jongeren. Nu kan ABN AMRO ook wel zelf zo'n app maken, maar ze zeggen die mensen van Bux begrijpen deze doelgroep wat beter. Welke nieuwe toepassingen er in die app gebouwd moeten worden. Welke cryptomunten er allemaal aangeboden moeten kunnen worden. Tegelijk is het platform ook actief in 8 Europese landen. En ABN AMRO zegt dat helpt ons ook om buiten Nederland de vleugels weer wat uit te slaan. Ja, alleen Bux heeft nog nooit winst gemaakt. Is het dan wel een verstandige zet van ABN AMRO? Ja, dat klopt. Heel veel van dat soort jonge financiële technologiebedrijven die maken lang verlies voordat het uiteindelijk een bepaalde omvang heeft waarbij er winst gemaakt kan worden. Daar heeft ook Bux natuurlijk last van. Als je in 8 landen gaat uitrollen, dan zijn er heel veel geld, mensen en middelen nodig om het allemaal goed te doen. Eerder dit jaar werd wel gehint op dat het misschien dit jaar break-even zou zijn. Maar je moet het vooral zien als een investering van ABN AMRO. Ja, dus ze hopen er geld mee te gaan verdienen, als het ware. Wat denk je? Wat je ook zou kunnen zeggen, deze jonge beleggers die nemen misschien later een echte beleggingsrekening bij ABN AMRO. En zo groeien ze door bij de bank. Dus ze willen mensen van jong tot oud als klant aan zich binden. En ja, hoe jonger je ze te pakken neemt, hoe beter het is natuurlijk. Wat denk je, zijn er nog meer overnames te verwachten nu ze eenmaal begonnen zijn? Nou, het lijkt eigenlijk wel mogelijk. ABN AMRO heeft toch wel behoorlijk wat geld in kas om overnames te doen. Er is ook eerder gezegd dat ze daarvoor openstaan. Een paar jaar geleden is zelfs Goldman Sachs gevraagd om eens te onderzoeken of er in Europa bepaalde partijen zijn die interessant kunnen zijn. Wat daaruit is gekomen, dat weet ik overigens niet. Er zijn nooit namen uitgesijpeld. In Nederland wordt ook nog wel eens gehint op die andere staatsbank, de Volksbank. Die is ook nog in de handen van de belastingbetaler. En daar moeten we eigenlijk met verloop van tijd van af. Die bank heeft het moeilijk om zelf ook een goed verdienmodel te doen. Dan wordt ook wel eens gezegd, voeg dat bij ABN AMRO samen en dan ben je er in één keer ook vanaf. Dat zijn opties. En tegelijk wordt er ook in Europa toch wel verder gekeken of het mogelijk is om meer voet aan de grond te krijgen. Dan wel via een, zoals ze dat noemen, organische groei. Dan wel via een overname. Alleen, ja, ABN AMRO is Europees gezien niet echt een grote bank. Dus ze kunnen geen andere grote banken overnemen, omdat ze daar een beetje te klein voor zijn. Dus het wordt heel interessant wat de bank de komende periode, als het ook straks nog meer van de staat weg is. De overheid is nog meer aandelen aan het verkopen. Ze zakken naar 40% de komende periode. Hoe ze zich verder willen ontwikkelen. Het wordt spannend. Dankjewel, Ruben Eg van de Economie-redactie. Het is 9:09. Engelse onderzoekers denken te weten waarom veel zwangere vrouwen last hebben van zwangerschapsmisselijkheid. Een nieuwe studie wijst naar een hormoon dat door de foetus wordt aangemaakt. Rebecca Painter is hoogleraar verloskunde aan Amsterdam UMC en zij ziet het onderzoek als een doorbraak. Het is tot nu toe nooit duidelijk geweest wat precies

Na geweld op het Turkse voetbalveld begin deze week is er nu een volleybalwedstrijd in Turkije uit de hand gelopen. Speelsters van Nicer Hotel Volleybal werden aangevallen door toeschouwers. Mijn speelsters werden uitgescholden en daarna werden er glazen en plastic flessen gegooid, vertelt de voorzitter van die club aan persbureau AFP. Eén speler had 5 hechtingen nodig voor een snee in haar been. Overigens liet de Turkse volleybalsupporters zich bij een wedstrijd in Apeldoorn juist van hun beste kant zien. Ook wel leuk dan nog even te melden. Omroep Gelderland heeft dat op de site staan vanochtend. Supporters van Fenerbahçe zorgden voor een volksfeest in het duel met Dynamo, schrijft de omroep. De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité heeft de beslissing verdedigd dat sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag mogen meedoen aan de Spelen, ondanks de oorlog in Oekraïne. Individuele atleten kunnen niet worden gestraft voor de daden van hun regering, oordeelde de BBC van IOC-voorzitter Bach. En zegt hij, de oorlog in Oekraïne is een van de 28 oorlogen en conflicten in de wereld, en al die andere atleten sporten ook in vrede met elkaar. Sporters die de oorlog actief steunen of werken als militairen of bij de Nationale Veiligheidsdienst, die zijn niet welkom op de Spelen. En ruzie over een bal in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Milwaukee Bucks-speler Giannis Adetokounmpo was met 64 punten van levensbelang voor de overwinning op de Indiana Pacers. En 64 punten is ook het hoogste aantal ooit gescoord door een Bucks-speler in één wedstrijd. Adetokounmpo vond daarom dat hij recht had op de wedstrijdbal. Maar de tegenstanders hadden die al achterover gedrukt voor een speler die zijn eerste punten ooit scoorde. Adetokounmpo was woedend, zocht de Pacers-kleedkamer van de tegenstander dus op en kreeg uiteindelijk een bal. Maar welke? I have the ball, but I don't know if it's a game ball. It doesn't feel like the game ball to me. You know, I know how the game ball felt. It feels like a brand new ball. Ik weet hoe de wedstrijdbal voelt, zegt hij. En deze voelt als een nieuwe bal. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Veel vertraging op de A28 nu. Amersfoort richting Utrecht door een ongeluk zijn bij afrit De Bilt. 2 rijstroken dicht. 9 kilometer file vanaf afrit Maarn. Een uur vertraging. Such a love child, and every man in this place would love to be in her space. As the night settles down, she'll meet a lot of clever clowns, and I'll do my best to be better than the rest. She is so. Rafael Sadiq, love that girl. Middelbare scholieren in Letland moeten vanaf volgend jaar verplicht 2 jaar militaire training volgen. En dat heeft alles te maken met de Russische inval in Oekraïne. De Baltische staten delen een grens van ruim 500 kilometer met Rusland. En ze zijn bang dat zij het volgende doelwit zijn. De militaire training op scholen wordt nu al op vrijwillige basis gegeven. En die is populair onder jongeren, merkte correspondent Rolien Kreton. De docent deelt uit en leerlingen staan met een grote grijns in de rij voor de opslagruimte. Ze krijgen airsoft guns van de docent. Ze worden uit een kartonnen doos gehaald. Het is een kopie

Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals What It Takes van Sarina Wiegman. De carrière en strategieën van een van de meest succesvolle voetbalcoaches ter wereld. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Het NOS Radio 1-journaal. In het nieuwe jaar gaat het loon van veel Nederlanders omhoog. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Woedel Muller van de economieredactie. Nou, hoeveel meer gaan we verdienen? Nou, ongeveer €80, tenminste als je modaal verdient. Dus het meest voorkomende loon, dat ligt zo rond de 40.000 per jaar bruto. Netto haal je dan 32.000 over. Dus zeg maar zo'n €2700 per maand. Dat is het modale netto loon. En daar komt dus zo'n €80 bij in 2024. En ook iemand die twee keer modaal verdient, die gaat er ook ongeveer zoiets op vooruit, ongeveer €76. En hoe komt die loonstijging? Waar zit hem dat in? Dat heeft vooral te maken met hogere heffingskortingen. Hè? Dus een deel van je bruto loon, daar betaal je geen belasting over, omdat daar een soort korting op wordt gegeven. Die wordt hoger. Dat geldt ook voor de arbeidskortingen. Die zijn inkomensafhankelijk. Dus hoe meer je verdient, hoe minder je daarvan kan profiteren. En dat compenseert een kleine stijging van de inkomensbelasting. Hè? Die stijgt een klein beetje in het laagste tarief. Zo'n 0,04%, heel klein beetje. En dat maar door die hoge heffingskortingen wordt dat dus gecompenseerd. Dan ging het dit jaar ook heel veel over het verhogen van het minimumloon. Hoe pakt dat uit in 2024? Ja, daar zien we echt wel een forse stijging. We zien dat het minimumloon naar ruim €2300 stijgt. Op basis van 40 uur werk is dat. En dan krijg je dus, als je dus dat verdient, hè, en je werkt 40 uur in de week, dan krijg je dus €267 meer. Dat heeft eigenlijk meerdere oorzaken. Enerzijds is het gewoon dat loon, hè, dat uurloon, dat is fors verhoogd. Maar het heeft ook te maken met dat er op een andere manier naar gekeken wordt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat op dit moment nog wordt uitgegaan van een minimum maandloon. Dat ligt nu nog op een, nog net geen €2000. Maar dat wordt teruggerekend naar een minimum uurloon van ruim €13. Nou, dat is een beetje een technisch verschil, maar het komt eigenlijk op neer dat ondernemers, bedrijven tot nu toe konden zeggen, jij krijgt dat maximale, hè, dat minimum maandloon. En daar kunnen we jou 40 uur voor inzetten. Dus ze konden eigenlijk zelf kiezen of dat 36 of 40 uur werd. Oftewel, nou ja, dat werd heel vaak voor 40 uur aangewend. Dus dat komt eigenlijk op neer dat je dus iets minder betaalt. Als bedrijf dan. En nu komt het eigenlijk op neer dat iedereen betaald gaat krijgen voor het daadwerkelijk aantal uren wat je betaald krijgt. Dus die ruim die €13 per uur. En wat je zei, dus als je 40 uur werkt, levert het €267 per maand meer op. Ja. Precies, ja, inderdaad. En we zien eigenlijk, hè, dat heeft nog een ander effect. Want ja, je moet je voorstellen, als jij nu net iets boven dat minimumloon verdient, dan zou het dus zomaar kunnen dat je in 2024 opeens op datzelfde minimumloon uitkomt als je collega's die normaal gesproken iets minder zou verdienen. Dus je ziet ook dat die lonen iets omhoog worden bijgesteld. Want mensen gaan dan ook, die er net iets boven zitten, gaan ook iets meer eisen. Dus bijna iedereen gaat erop vooruit, in meer of mindere mate. Kunnen we dan ook meer uitgeven? Nou, dat kun je helaas nog niet zo zeggen. Dus ADP, hè, dus degene die dit onderzoek heeft gedaan, die benadrukt dat dit niet direct iets zegt over de koopkracht van mensen. En dit is wat Dick van Leeuwarden van ADP daarover zegt. Helaas niet. Wat je netto loon meer ontvangt, dat zegt wel iets over je koopkracht. Het geeft wel een beeld, maar ja, koopkracht gaat veel ruimer. En dan moet je ook je ziektekostenverzekering, de prijzen in de supermarkt, de gemeentelijke heffingen en al dat soort zaken meenemen. En daar hebben we geen rekening mee gehouden. Nee, precies. Dus boodschappen die natuurlijk duur zijn, maar denk ook aan de zorgpremie. Maar ook energie blijft een onzekere factor. De gasprijs is dan misschien niet zo heel hoog meer. Maar de korting op de belasting op energie, die wordt geschrapt. Dus de energierekening zal uiteindelijk toch ook iets omhoog gaan. Kortom, het wil nog niet zeggen dat mensen ook onderaan de streep meer overhouden. Nee. Het betekent met hogere lonen dus ook wel dat de bedrijven en organisaties meer loonkosten kwijt zijn. Ja, die loonkosten voor bedrijven die gaan omhoog. En daar waarschuwen ook wel bedrijfsleven natuurlijk ook voor. Maar bijvoorbeeld ook vakbond CNV maakt ze daar zorgen over. Die zeggen, we zien toch wel echt wel veel meer faillissementen de laatste tijd. We zien ook wel dat met name ook in de horeca en winkels dat die het zwaar hebben. Er staat wel tegenover dat we relatief weinig van alles wat we bij elkaar verdienen uitgeven aan lonen. Dat heet ook wel het AIQ. Daar zal ik verder nu niet op ingaan. Maar dat betekent eigenlijk dat er nog wel ruimte is binnen alles wat we met elkaar verdienen om dat ook daadwerkelijk uit te geven aan lonen. Dus er kan nog wel iets vanaf. Dankjewel, Roeland. In Japan zijn 4 kabinetsleden weggestuurd door premier Kishida. Ze worden verdacht van het aannemen van smeergeld en het verzwijgen van tienduizenden euro's aan donaties. En ook 5 staatssecretarissen zullen worden vervangen. Correspondent Anoma van de Vera, van wie zouden die ministers en staatssecretaris smeergeld hebben aangenomen? Dat zou gaan om zogenaamde vrijwillige donateurs. In Japan zijn in principe politieke donaties zijn toegestaan. In dit geval donaties aan de Liberaal-Democratische Partij, de LDP, gaat het over, de regerende partij. En die zouden evenementen georganiseerd hebben om fondsen te werven. Daarvoor werden tickets verkocht. En die tickets die functioneerden dus als donaties. Maar in Japan moet je dus boven de 1200 euro zo'n donatie melden. Die tickets die waren vaak een stuk duurder dan dat. Dan moet je melden van wie je ze hebt gehad en hoeveel dat was. En uit onderzoek blijkt nu dus dat inderdaad tientallen leden van de LDP dat niet hebben gedaan. Een groot deel daarvan komt uit de zogenaamde AB-factie. Dat is een groep binnen de LDP en die hebben gesjoemeld met de cijfers, grote bedragen verzwegen. Van een paar politici weten we dat het echt om tienduizenden euro's gaat. Alleen al op zichzelf. Dus alleen de kabinetschef al, die heeft al meer dan 60.000 euro aan donaties verzwegen. Het onderzoek loopt nog, maar het zou dus gaan om miljoenen misschien aan dit soort verzwegen donaties. Ja, en het gaat dus om 9 kabinetsleden. Hoe heeft dat zo kunnen ontstaan? Ja, dan moeten we een klein stukje terug in de tijd. Het gaat nu om, ik noemde het net al, de AB-factie. Dat is een van de grootste en een van de machtigste groepen binnen de regerende partij. Die tellen 99 leden. 15 daarvan zitten dus nu in het kabinet. Toen dit bekend werd in ieder geval, zijn er nu dus een paar opgestapt. Maar de factie is vernoemd naar voormalig premier Abe, die vorig jaar is omgekomen bij een aanslag. En bij hem en zijn directe collega's speelden vergelijkbare schandalen. Nou, destijds werden beloftes gedaan van we gaan de regels veranderen, we gaan actie ondernemen, we gaan het allemaal aanpakken. Nou, uiteindelijk was het meer beloftes dan actie. En daardoor is het nog steeds heel makkelijk om dit soort praktijken uit te voeren. En ja, zo heeft de huidige situatie dus kunnen ontstaan. Maar wat betekent dit voor de positie van premier Kishida? Want dit zijn zijn ministers, zijn staatssecretarissen. Ja, zijn positie is steeds minder houdbaar. Inmiddels is hij opgestapt als partijleider. Maar ook zijn positie als premier komt in het geding. Zijn populariteit is enorm gedaald. Van het weekend was het nog 22%. Nu inmiddels is het rond de 17%. Elke dag daalt dat. In principe kan hij blijven tot 2025. Maar het publieke vertrouwen is volledig weg. Dus het is nog maar even kijken of hij het daadwerkelijk tot 2025 gaat kunnen volhouden. En die ministers en die staatssecretaris, worden die nu wel meteen vervangen? Ja, hier zit dus nog een groot probleem. Dat gaat ook niet zomaar. Het is een beetje vissen in een lege vijver. Want inmiddels zijn er zoveel ministers betrokken bij dit soort schandalen, dat er bijna geen enkele politicus in de LDP meer over is met ervaring en met politieke macht of politieke steun binnen de partij. Dus hij wil ze gaan vervangen, maar of dat gaat lukken, is een andere vraag. Dankjewel, correspondent Anoma van de Veer. En er is nog verkeersinformatie, Erwin.

ook kampen met obesitas. Dus het is het idee dat het misschien ook een rol zou kunnen spelen in obesitasbestrijding. Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. Voor nu is dit een hele belangrijke ontdekking voor de verklaring van hele ernstige zwangerschapsmisselijkheid. En daar ben ik heel blij mee. Ja, ja, want dat dus weer wordt gezien als iets wat er gewoon bij hoort, is dat dan weer zo'n voorbeeld van vrouwen moeten er maar mee dealen? Dat is wel heel veel wat ik hoor van patiënten. Dat men niet goed weet te onderscheiden wanneer iets normale zwangerschapsmisselijkheid is en dus niet levensbedreigend. En daarmee dus een hele groep vrouwen wegzet die wel hele ernstige klachten hebben als aanstellers. En in feite zijn zij zo ziek dat dat soms echt kritiek kan zijn. En ze aan een infuus moeten en ze erg ziek zijn daarmee. Bedankt, hoogleraar verloskunde Rebecca Painter. Dank u wel. Gisteren getuigde de zoon van de Franse seriemoordenaar Monique Olivier. Zij ontvoerde, verkrachtte en vermoordde in de jaren 90 meisjes en jonge vrouwen samen met haar man Michel Fourniret. Die werd veroordeeld en overleed in 2021. Maar Olivier staat nu terecht voor 3 nieuwe moorden. Correspondent Frank Renaud vertelde in het gesprek dat Fourniret 8 moorden heeft gepleegd en Olivier 5. Henk vraagt zich af, is dat dan samen 13 moorden of zitten er moorden in vereniging bij? Daarop geeft Frank nog even antwoord. De moorden waar de twee voor zijn veroordeeld overlappen. Dus het gaat niet om 8 plus 5 is 13 moorden in totaal. Maar er zijn nog heel veel onopgeloste zaken waar Fourniret en Olivier betrokken bij zouden zijn. De advocaat van Monique Olivier heeft zelfs eens gezegd dat er 30 DNA-sporen in hun huis zijn gevonden, die dus volgens hem kunnen wijzen op mogelijk 30 slachtoffers. De hoop bij dit proces is dat Monique Olivier daar misschien iets over gaat zeggen, over onbekende slachtoffers en wat daarmee gebeurd is, wat voor de nabestaanden van die slachtoffers natuurlijk heel belangrijk is om daar informatie over te krijgen. Oké, dus het gaat niet eens alleen over die 3, maar misschien over nog meer die dan nu naar buiten komen. En vanochtend hadden we het ook over het verlies van Feyenoord gisteravond tegen Celtic in de Champions League. De Rotterdammers waren al uitgeschakeld. Dus na de wedstrijd vroeg een verslaggever dit aan verdediger Thomas Beelen. Heeft dan het feit dat het de laatste is, hè? En heeft dan het feit dat het niet meer om de knikkers gaat, speelt dat een rol? Luisteraar Ries constateert, volgens mij gaat het juist nog wel om de knikkers. Of ging het nog wel om de knikkers gisteravond? Als je de knikkers als geld beschouwt wel, ja. Dat is de uitdrukking, het gaat om het spel en niet om de knikkers. Ja, dat kun je ook uitleggen als dat het niet om de winst gaat, maar om het meedoen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Maar als je de knikkers als geld beschouwt, inderdaad, Celtic krijgt nu 2,8 miljoen euro voor die winst. Ja. Ja, dat zijn toch heel wat knikkers. Die hadden dus naar Feyenoord kunnen gaan. 3 voor de dag. De vrouwen van Ajax spelen in de Champions League in Duitsland tegen Bayern München. Er is ook Europees voetbal bij de mannen. Ajax speelt tegen AEK Athene. En AZ neemt het in de Conference League op tegen Legia Warschau. En de Tweede Kamer stemt straks over wie de nieuwe Kamervoorzitter wordt. Het gaat tussen Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom is het lastig te voorspellen wie het gaat worden. Dan maakt Bosma wel een grote kans. Want de genoemde 4 partijen werken aan een coalitie waar hij bij past. Hij is ook een goede voorzitter van debatten. Maar er zijn ook bezwaren, want Bosma kan zeker via sociale media snoeihard oordelen over andere politici. En heeft volgens veel Kamerleden op diezelfde sociale media ook valse en onheuse kritiek verspreid op bijvoorbeeld George Soros, een Hongaars-Joodse zakenman en filantroop. Ja, die 4 partijen, daar bedoelt hij dan natuurlijk mee. PVV, VVD, NSC en BBB. En de Russische president Poetin geeft om 10 uur in Moskou zijn jaarlijkse persconferentie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat denk je, zal de oorlog in Oekraïne centraal staan? Zeker niet centraal. Misschien dat het wel via allerlei vragen toch nog binnen zal sijpelen. Hij kan er natuurlijk niet helemaal omheen. Maar ik denk dat, een beetje traditiegetrouw, dat Poetin zich zal uitputten in veel economische data, cijfers. Iets wat waar hij heel goed mee kan jongleren, heeft hij in het verleden laten zien. En dat zal hij opnieuw willen gaan doen om juist in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van maart, om nog eens een keer te onderstrepen voor de Russen dat het met Rusland eigenlijk heel goed gaat en dat al die westerse sancties Rusland niet op de knieën kunnen dwingen. En hoe gaat het eruit zien, net als alle jaren? Nou, het is een combinatie. Het is wat we in 2020 ook hebben gezien in het coronajaar. Toen heeft Poetin die traditionele persconferentie gecombineerd met een al even traditionele bel-in-sessie, die soms wel tot 3, 4, 5 uur kan duren met het volk, zeg maar, waar mensen uit het hele land vragen kunnen stellen aan de president. Dat wordt nu gecombineerd. Ik weet niet hoe dat in de tijd zal gaan uitpakken. Het zal waarschijnlijk wel weer 4 uur gaan duren. Maar in ieder geval, er zijn journalisten aanwezig die kunnen vragen stellen. En er is een select aantal vragen uit het land, ook met videoverbindingen, die aan de president kunnen worden gesteld. En is er nog een kans dat er een onverwachte vraag tussen zit, denk je? Nou, niet in die vragen, die meer dan 2 miljoen vragen die van tevoren zijn ingediend bij de president. Misschien wel van een van de journalisten in de zaal. Er zijn ook wat buitenlandse journalisten erbij. Er zou een onverwachte vraag toch tot de president kunnen doordringen. We gaan het afwachten. Dankjewel, Geert. Dus dan meteen Spraakmakers, Guilaine. Waarin we het in het eerste half uur in Standpunt.nl gaan hebben over de VVD-motie tegen de spreidingswet. Die wordt nu eventjes niet behandeld, maar de vraag is, moet die helemaal van tafel? Er is best wel, als ik afga op de bellers die vanaf het contact hebben opgenomen, verbijstering over deze zet. Maar misschien ook steun van VVD-kiezers die zich een beetje verloren voelden en denken dat het goed is om voet bij stuk te houden. Dat is zometeen. Wat betreft hoofdpunt wat nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1.